1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Tijdens een technofeest in het Gelredome in Arnhem zijn meerdere mensen onwel geworden. De veiligheidsregio vermoedt dat er met pepperspray is gespoten. Ongeveer 10 slachtoffers zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat er pepperspray wordt gebruikt op een festival. Zakkenrollers gebruiken het als afleiding om festivalbezoekers te beroven. Het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny is afgelopen dag, 9 dagen na zijn overlijden, overgedragen aan zijn moeder. Het is nog niet duidelijk of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De 9e sterfdag is in de Russisch-Orthodoxe kerk een belangrijke dag. Daarom gingen op meerdere plekken in het land mensen naar een kerk of monument om Navalny te herdenken. En dat heeft opnieuw toch geleid tot arrestaties. Hoeveel is niet bekend, maar afgelopen woensdag stond de teller al op 400. Snowboardster Michelle Dekker is als 3e geëindigd bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Krynica. Ze versloeg op de parallel reuzenslalom de Oostenrijkse Daniela Ulbing. Het is de 6e wereldbekermedaille voor de 27-jarige Dekker. In 2022 won ze nog goud op de parallel reuzenslalom. De documentaire film Dahomey heeft de Gouden Beer gewonnen. De prijs voor beste film werd uitgereikt op het internationale filmfestival in Berlijn. Dahomey gaat over de terugkeer van kunst die in de 19e eeuw werd geroofd uit Benin door Franse overheersers. De zilveren beer voor de beste regisseur ging naar de Duitser Matthias Glasner. Hij kreeg de prijs voor de dramafilm Sterben over toenadering vlak voor de dood. Het weer, het is nu 4 graden, vannacht vrijwel overal regen. In de ochtend klaart het op en breekt ook af en toe de zon door. Aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 25 januari. Februari. Ik neem je mee vannacht op wereldreis langs allerlei prachtige landen. En we beginnen zometeen in Brazilië, Zuid-Afrika en Zweden. We gaan het namelijk hebben over de grote tech-giganten van daar. Want gisteren was de geboortedag van Steve Jobs, de oprichter van Apple. En hij overleed in 2011, maar heeft een flinke indruk achtergelaten op de internationale techwereld. Maar wie zijn toch die giganten in Brazilië, Zuid-Afrika en Zweden? Dat hoor je allemaal zo. Ik laat je natuurlijk ook weer de allerlekkerste muziek horen vanuit het buitenland. Heb jij nou een heerlijk nummer dat niet Nederlandstalig is of Engelstalig? Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan kan ik weer mijn collectie vergroten met mooie nummers van de hele wereld. Dus laat het mij weten. De wereld van de wereld van de wereld. Van BNN VARA. Maar nu eerst bespreek ik met mijn correspondent het laatste nieuws vanuit het land daar. En als eerste vlieg ik naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. En Frank, jij bent net terug uit een prachtige cruise van een prachtige cruise van Antarctica. Hoe is het om weer in Brazilië te zijn? Ja, wel weer prettig. Ja, het is weer lekker warm hier in Brazilië. Dus ik kom natuurlijk uit de kou. Ja, dus het is wel weer lekker om gewoon ook weer, weer met een korte broek thuis te zitten. Maar goed, heel veel indrukken opgedaan de afgelopen 2 weken. We zijn eigenlijk vanaf Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, via Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, helemaal het continent afgezakt. Tot heel het zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. Dat is dan de Fuego, dat vuurland. Het is het licht Kaap Horen. En van daaruit zijn we de Drake's Passage overgestoken. Dat is waar de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan samenkomen. Ja, dat is ruig zeegebied, toch? Ja, dat is ruig zeegebied. Ja, daar waren wel golven van een paar meter hoog. En daar hadden we s'nachts lakken wel een beetje in ons bed te rollen. Want dat voelde je toch wel. Dat is ruig gebied. Ja, en dan kom je eigenlijk aan de noordkant van Antarctica. Hè, van het werelddeel Antarctica. Wat dus van niemand is. Hè. Het is het eigendom van niemand. We hebben wel een aantal onderzoekscentrum gezien. Hè. Er zijn een aantal landen die hebben daar ook een onderzoekslocatie, maar het is van niemand. Ja. Ja, het is heel ongerepte natuur natuurlijk. Grote gletsjers, ijsbergen die voor je drijven. Die je natuurlijk niet moet raken natuurlijk als cruise ship, dat weet je. Ja, dat is een groot trauma. Zeker, klinkt fantastisch. Ja, nou absoluut. En op de weg terug, hè, we moesten natuurlijk terug weer helemaal naar Buenos Aires. Hebben wij ook de Falklandeilanden nog aangedaan. En dat was heel indrukwekkend. Daar heb ik 5 verschillende pinguïnkolonies heb ik daar gezien op landerij van een boer. Die had daar een heel veel hectare en die had die 2500 schapen op grazen. Maar ja, daar leefden dus gewoon in het wild pinguïns. Ja, en die zijn eigenlijk best wel rustig als je... Ja, je moet ze natuurlijk niet te dichtbij komen als ze jongen hebben. Maar ja, we zaten gewoon tussen de pinguïns. En daar heb ik hele mooie foto's van gemaakt. Ja, geweldig. Ik heb er een paar gezien, zeker. Ja. Het zag er fantastisch uit. Een grote droom. Voor iedereen aan te raden. Dus nu ben je weer terug in Brazilië. En het nieuws stopt daar natuurlijk niet. Je bent er even tussenuit geweest, maar het is daar maar doorgegaan. Want er is op dit moment... Ja, een diplomatieke rol ontstaan tussen Brazilië en Israël. Wat is daar gebeurd? Ja. Nou, onze president Lula had al eerder al zich toch een beetje tegen Israël gekeerd. Hij had gezegd van, wat Israël natuurlijk in de Gazastrook doet, dat kan niet. Dan moeten ze gelijk mee stoppen. Tuurlijk heeft Hamas, die hebben in oktober natuurlijk die aanvallen gedaan. Dat is ook niet goed te praten, maar wat Israël doet is helemaal verkeerd. Nou, nu was hij, vorige week zaterdag, was hij bij de opening van het assembleum van de Afrikaanse Unie. En hij had een speech, had zich voorbereid, maar daar week hij van af. En hij zei toen, dat wat Israël doet is genocide. Hè, en heel bewust kinderen en vrouwen vermoorden in de Gazastrook. Hij zegt, en dat is ook nooit op zo'n grote schaal gebeurd. Ik kunt nergens mee vergelijken. Oh ja, je kunt het wel vergelijken met de Holocaust, zei hij. Dat is natuurlijk helemaal tegen het zere been van Israël. Hè, want we weten met de Holocaust zijn natuurlijk 6 miljoen Joden wereldwijd vermoord. Mm. En het is natuurlijk totale vergelijking die je niet mag maken. Nou, Netanyahu, de president van Israël, heeft gelijk de ambassadeur van Brazilië in Israël ontboden en heeft hem terug naar Brazilië gestuurd. Lula is persona non grata geworden officieel, dus die mag niet in Israël komen. Nou, nu is er waren ook geen plannen natuurlijk om Israël te bezoeken, maar ja, het is best wel, de timing is best wel ongunstig, want Brazilië is net voorzitter geworden van de G20. Hè. Er vinden een aantal G20-meetings vinden dit jaar in Brazilië plaats. Nou, Israël is geen lid van de G20, hoort niet tot de 20 grootste industriële landen. Maar toch, het is allemaal niet handig qua timing. Want de G20 is toch een platform voor andere conversaties en andere afspraken die gemaakt moeten worden. Nou, er is in het parlement is hier echt aangeraden dat Lula zijn excuses zou aanbieden. Nou, dat doet hij niet, zei hij. Hij zei, nee, ik blijf erbij bij deze woorden. Hij heeft bijval gehaald van Hamas. Hamas heb ik gezegd, nou, geweldig Lula. Maar ja, dat wil je toch niet. Hè? Je wilt toch niet complimenten van Hamas krijgen. Dus een moeilijke situatie. En ik was gisteren toevallig op een evenement. En toen zeiden mensen al dat Israël bijvoorbeeld al was gestopt met de voorziening van de medische apparatuur die al was verkocht naar Brazilië, naar grote ziekenhuizen. En dat zijn stopgezet. Dus het gaat de handelsrelaties gaat het in ieder geval niet te goede komen. Dus dat is heel jammer. Nee, dat heeft flinke consequenties, dus zo'n uitspraak. Dat is ook te verwachten. Het is wel van een leider van een groot land als dit. Dat hoor je niet veel, zulke hele uitgesproken uitspraken. Nee, maar het heeft volgens mij... Ja, sorry, ik ben geen Lula-fan, maar dat weten jullie intussen wel. Maar het heeft gewoon te maken, denk ik, met een beetje... Ja, het heeft te maken met Netanyahu, omdat dat de rechtse president is. Hij heeft alles wat rechts is, daar gaat Lula... Hè, daar richt hij zijn pijlen op. Hè. Lula zal nooit een commentaar maken over Maduro. Hè, bijvoorbeeld de leider van Venezuela. Waar ook heel veel mensen aan honger sterven. Daar zal hij dus niet zijn pijlen op richten. Het is natuurlijk op Netanyahu. Hij zal misschien in de toekomst ook zijn pijlen weer op Trump gaan richten. Heel, heel jammer, want Brazilië heeft er helemaal niks mee te winnen. Brazilië heeft ook helemaal geen belangen in het Midden-Oosten. Hè? Ik bedoel, dus Brazilië kan gewoon beter neutraal blijven. Maar het heeft toch een beetje met deze man te maken. Het is een fel mannetje. Ja. hij is niet slim en hij zou beter zich aan het speechje kunnen houden wat mensen voor hem opschrijven in plaats van zelf improviseren. Want dan zie je wel dat stuk improvisatie in de verkeerde keelgat schiet. En hij had ook gewoon wel gelijk de naam misschien kunnen zeggen, ja, sorry jongens, ik heb het misschien te veel, te extreem vertaald. Sorry, ik bied mijn excuses, maar dan is hij ook nog zo eigenwijs om dat niet te doen. Ja, en dan wordt het toch, dan blijft het jammer. Ik vind het heel jammer. Ik vond alleen heel frappant dat ik eigenlijk in de Nederlandse kranten er heel weinig over heb gelezen. Ik heb er ook bijna niks over gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik denk dat dit ook een nieuws is dat speelt in Zuid-Amerika wel groter. In ieder geval hier. Ja. We gaan ook zien wat dat gaat gebeuren. Wat er, wat voor consequenties het uiteindelijk gaat hebben voor Brazilië. Hou ons daarvan op de hoogte. Voor nu bedankt Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over de tech-giganten daar. Ja, goed. Gaan we doen. Tot zo. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We gaan het hebben over een heel bizar nieuwtje uit Zuid-Afrika vanuit de Stellenbosch Universiteit daar. Wat is daar, waar zijn ze daar achter gekomen? Wat is daar ontdekt? Een student heeft eigenlijk verteld dat hij in 2022 alweer is eigenlijk misbruikt, zo noemt hij dat, door een aantal ouderejaars. En hij heeft daarvan melding gemaakt bij het bestuur van de universiteit. Die zijn vervolgens gaan kijken naar die kamers waaraan die jongen reserveerde, want het zit op de campus van de universiteit. En daar hebben ze een soort, ik zal niet zeggen horrorkamer gevonden. Er staan geen enge apparaten of iets dergelijks in. Maar als je ziet hoe die kamers eruit zien, het is verschrikkelijk. En er gebeuren dus allerlei nare dingen met nieuwe studenten. En die werden dus uitgevoerd door ouderejaars. Oké, dus dit leidt een beetje over die zaak die nu ook hier speelt. De reusgommerzaak. Maar dit gaat dus eigenlijk over dus oudere studenten in de vorm van misschien een studentenvereniging die jongere studenten soort van gingen ontgroenen? Of hoe moet ik dat zien? Ontgroenen of straffen? Het is niet zozeer een studentenvereniging. Ze noemen zichzelf een tuchtcommissie. En dat is het Afrikaans oude mannen. En ook wel een nachtlichter genoemd. En ze hebben dus volgens de tekeningen die zijn gevonden in die kamers een soort Ku Klux Klan-achtige kleding aan. Alleen niet wit, maar zwart. En er werd eigenlijk gezegd, er lagen gebruikte condooms, gebroken eierschalen, stonden allemaal teksten op de muur. Ook namen van die ouderejaars die dus in die tuchtcommissie hebben gezeten. En die jongen die dus eigenlijk, laten we maar zeggen, de klok heeft geluid, die zei ook dat er dus hele vieze dingen waren die zij moesten drinken. En hij had het over een mengsel van cement en lijmolie. Want daar ging, echt verschrikkelijk, omdat ze dan onmiddellijk aan de diarree gingen. Je weet niet wat je leest. Elke keer gebeuren er weer dingen. En weet je wat nog het debiele is van alles? Dat die universiteit, die heeft dus foto's gemaakt. Ze hebben gezegd, oké, we gaan hier een panel opzetten die dat gaan uitzoeken. Mm-hmm. Vervolgens hebben ze meteen besloten dat die kamers gewit moesten worden. Dus dat ze er weer uitzagen als gewone kamers. En ze hebben dan wel voorwerpen veiliggesteld. Maar zeggen ze ook, het bestuur van de universiteit dus, hè, we moeten wel in de gaten houden dat je deze dingen in de juiste context moet zien. Wat? Sorry, wat? In de juiste context? Op wat voor manier? Nou, zij hebben het vermoeden, je moet het maar durven zeggen, dat mensen die dit zien het misschien wel eens verkeerd zouden kunnen opvatten en daar hele rare ideeën bij zouden kunnen krijgen. En eigenlijk was het voor de insiders toch wel duidelijk dat dit eigenlijk iets is wat er gewoon bij hoort. Dit is belachelijk. Dit valt ook heel erg in het rijtje van wat er allemaal gebeurt bij verschillende studentenverenigingen, wat catastrofale consequenties kan hebben. We hebben het hier gezien in België bij de reusgommers in Groningen meerdere keren en nu dus ook in Stellenbosch. En wat, komen er iets van consequenties nu ook? Of worden ook alleen de kamers gewit? Nou, er is dus nu een panel benoemd, die gaan de boel bekijken. En de kamers zijn inmiddels gewit, want is er gezegd, die moeten gewoon weer gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk als campuskamer. Wat een verschrikkelijk verhaal bij de Wilgenhof Universiteit in Stellenbosch dus. Ik ben benieuwd of het nog een staartje gaat krijgen. Ik neem aan dat je ons hem op de hoogte houdt. Voor nu bedankt. Natuurlijk. Ja, Wilma van Voort uit Zuid-Afrika. En ik spreek je zometeen over de grootste tech-gigant die ooit in Zuid-Afrika is geboren. En dat is alvast een tease. Elon Musk. Ja. Oh, ik denk, je gaat het niet zeggen. Nou ja, goed. Ik spreek je zo meteen weer. Tot vakjes. Tot zo. Doeg. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. We gaan het hebben over een braakmysterie in Upland Väsby. Een plaatsje vlak boven Stockholm. Vertel, het braakmysterie, dat laat mij aan heel veel dingen denken. Ja, het braakmysterie inderdaad. Er was een man die woonde in een appartement en die ging met zijn twee kinderen naar buiten. En toen moesten ze alle drie tegelijk overgeven in het trapportaal. En dat vonden ze al een beetje verdacht. Als eerste dachten ze natuurlijk, hebben die mensen sushi gegeten? Want sinds in Fukushima die kernreactor de zee in is gedreven, gaat alle afgekeurde Japanse sushi naar Europa. Oh. Maar dat was niet het geval. En toen iets later een andere man ook daar binnenkwam, begon die ook te kotsen. Dus het was bijna een Monty Python setting. En toen werden de Zweden heel bang. En toen kwamen dus mannen in gele pakken met gasmaskers allerlei metingen doen om te kijken of er iets giftigs in de buurt zou zitten. Ja, dat zou je denken. Maar de dag daarna, ja, maar gelukkig was het niet zo. En men vermoedt dat het het winterbraakvirus is, zoals het in Zweden heet. Het norovirus is het in Nederland bekend. En met dat virus schijn je inderdaad af en toe vanuit het niets in één keer te moeten braken. Maar dat is wel heel toevallig dat het precies op dezelfde plek is en dat mensen dat op precies hetzelfde moment hebben. Exact, maar ik ken ook mensen die moeten kotsen als ze iemand anders zien overgeven. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn. Het was paniek voor niks in ieder geval. Gelukkig. Paniek voor niks, gelukkig. Dus er is hier geen sprake van een giftig gas of slechte sushi vanuit China, vanuit Japan. Gewoon het norovirus, nee. Waarschijnlijk. Het norovirus, inderdaad. En als het goed koud is, dan ben je ook wat gevoeliger op je maag. En, ja, het is winter in Zweden, dus het maakt wel. Logisch klinkt het. Ja, nou, ik hoop dat in ieder geval dat de rest van Zweden het norovirus bespaard blijft. Heb jij het wel eens gehad? Niet in die zin. Ik heb het wel eens gehad, maar het is eigenlijk gewoon ook een soort grieppartikel. Hè? Je zit wat vaker op de wc en het komt er wat makkelijker uit, zeg maar. En ja, als het niet via de mond is, dan is het via de... Ja, duidelijk. Duidelijk. Goed, projectiel kon ze dus inzweten in het Upplands Väsby. Een bijzonder verhaal waar uiteindelijk dus niks aan de hand was. Geen nieuws is goed nieuws. Precies. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over de grootste techgiganten daar. Tot later. Tot zo. De eerste plaats. Ja, als eerste plaats laat ik hier altijd even een Nederlandstalig liedje horen. Heb jij nou ook een Nederlandstalig nummer dat je hier ook heel graag wil horen aan het begin van de show? Dan mag je dat natuurlijk altijd laten weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ik heb deze keer een nummer uitgekozen van Prinses en de Geit. Sinds een paar jaar, ik denk zo'n 3 jaar, hebben zij echt groot succes. Maar vooral op festivals. En ik vind eigenlijk dat ze vaker gehoord moeten worden. Soms komen ze voorbij bij mijn collega's op 3FM. Maar ik denk dat Radio 1 ook wel een beetje Prinses en de Geit kan gebruiken. Deze band werd heel populair met het nummer Kinderboerderij. En het is, ja, het is een soort muziek waar je van moet houden. Het is echt een soort, ja, een muzikale, theatrale overgang met woorden die verrassend gelaagd zijn. En die gelaagde woorden en die teksten, daar zit heel veel diepte in, heel veel betekenis. Maar het wordt naar buiten gebracht in een gek alternatief jasje. Ik hoop dat je zo meteen je ogen kan dichtdoen en even kan visualiseren dat je op een festival staat. En dat je ook even in de woonkamer gaat dansen, want dat kan bij dit nummer. Dit is Prinses en de Geit met het nieuwe nummer Gabbelton. Geef je handen aan het toeval en laat het spel beginnen. Als je handje eenmaal binnen is, dan zal het lot beslissen. Ervaar wat gratis winnen is, al blijft de uitkomst gissen. Vergrijp je aan de prijzen en graai de afgrond in. Geen gids die zal je wijzen en denken heeft geen zin. Het is gevoel waarop je vaart, horend doof en ziende blind. De prijs is heel wat waard als je de juiste koper vindt. Die dingen in een ton met een hoepeltje erom. Vergeet je het niet snel. De prijs is jouw verantwoordelijkheid. Het lijkt je leven wel. Prinses en de Geit met het nummer Grabbelton. En in heel de Radio 1-app heb ik nog geen kritiek gehoord op dit nummer, wat een goed teken is. Maar Bob van Ruimsdonk vanuit Gouda, die luistert mee, die wil het liefst de Kleine Blonde Prinses van Frank Boeien horen. Dat is natuurlijk een heel ander nummer, maar wellicht volgende week. De wereld van BNN Vara. Gisteren was het de geboortedag van techgigant Steve Jobs. Een man die onmisbaar is geweest voor de technologie zoals we die nu kennen. Hij was natuurlijk de oprichter van Apple en met dit merk heeft hij de wereld in zijn handen. En nu hij dood is, is het merk nog steeds één van de grootste techmerken in de wereld. Maar Nederlanders in de tech mogen we ook zeker niet vergeten. Zo heeft de Nederlander Niek van Wegel ook iets heel bijzonders uitgevonden. Wonderful. Oh, ik hoor wat. Een nummer. Oh. Wat vies, Louise. Nou, de Wonderfoon is een telefoon die is ontworpen voor mensen met dementie. Op de Wonderfoon staan dus eigenlijk gewoon allemaal muziekjes. En daar kunnen de ouderen een nummer draaien. En dan krijgen ze een muziekje te horen. Wat zij leuk vinden uit de vroegere tijd. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet. Het wil geluk, hij vreet de hele jas kapot. Alleen voor haar die dood van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Ja, twee mond, een prachtige uitvinding. De technologie in de afgelopen 10 jaar die is ongekend vooruit gegaan. En hoe we vroeger nog allemaal een huistelefoon hadden, is dat nu eigenlijk niet meer voor te stellen. Daarom gaan we even kijken bij wie we allemaal nog mogen bedanken voor deze technologie. En daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Brazilië, Zuid-Afrika en Zweden. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, wederom een hele goede avond. Ja, goedenacht voor jou, Rosa. We gaan het hebben over een Braziliaanse techgigant. Wie is dan de nummer 1 aan wie jij moet denken? Ja, dat is Eduardo Saverin. En dat is op dit moment de rijkste Braziliaan. Zo. We hebben ook zo'n quotelijst die elk jaar wordt gepubliceerd. Ja, hij heeft een vermogen van 26 miljard. Wauw. En ja, hij is in São Paulo geboren in 1982. Zijn vader was redelijk succesvol op business-wise, maar hij is trouwens van Joodse afkomst, toevallig. Zijn overopa, die is uit Duitsland gevlucht en zijn overoma ook. Dus nou, het werd een beetje te heet onder de voeten, want zijn vader stond op de lijst voor mogelijk om gekidnapt te worden vanwege het kapitaal. Dus toen zijn ze verhuisd naar Miami. Daar heeft hij op een kostschool gezeten en daarna is hij naar Harvard gegaan. En wie wordt zijn vriend? Wie komt hij tegen in Harvard? Dat is Mark Zuckerberg. Dat wordt zijn maatje. En dus Eduardo werd de eerste CFO van Facebook. En mensen die misschien ooit de film The Social Network hebben gezien, hij staat ook op Netflix, dan zie je dus in feite dat hoe Eduardo en Mark elkaar ontmoeten. Mark heeft dan natuurlijk het idee om Facebook te doen, nou, maar Mark heeft geen geld. Eduardo heeft zelf al wat verdiend met beleggingen. En Eduardo wordt eigenlijk zoals de eerste, zoals ze zeggen, de angel investor. Hij is dan degene die dan eigenlijk het geld erin in de onderneming zet. De onderneming komt ook op zijn naam te staan, op het huisadres van zijn ouders. En Eduardo krijgt op dat moment 30% van het bedrijf Facebook en Mark heeft 70%. Zo, wat heeft het oprichten van Facebook onder andere voor hem betekend als medeoprichter dus? Ja, nou goed. Dus, nou ja, in feite zou je zeggen, joh god, hij heeft dan ongeveer iets van $20,000 heeft hij geleend. Want er moest natuurlijk een aantal servers worden gekocht. Mm-hmm. Want dat moest het, tegenwoordig kun je gewoon de cloud kun je gewoon space huren, ruimte huren. Maar toen in die tijd was het natuurlijk niet. We praten over 2004. Dus ja, er moest natuurlijk wel technologie gekocht worden. Hij zou op een gegeven moment ook twee stagiaires aan moeten nemen. Dus nou, daar was geld voor nodig. En er waren natuurlijk nog geen inkomsten. Hè. Het was natuurlijk gewoon een start-up. Programma online. Ja. Ja, een start-up. Ja, en er waren nog geen advertentieinkomsten. Nou, dus ze moesten eigenlijk allemaal nog ook gaan zoeken naar media-investeerders. Maar goed, hij was dan de eerste die dan geld in heeft gestoken. Ja, en uiteindelijk, wat levert hem op? Ja, in feite een ruzie met Mark. Want het is zo dat Mark op een gegeven moment stopt met Harvard. Die gaat naar de Westkust. En daar wordt dan in feite wordt Facebook verder uitgebouwd. En het eerst was het natuurlijk maar gewoon een social media wat op een aantal universiteiten draait. En op een gegeven moment kwam Facebook natuurlijk gewoon een brede social media. Nou, toen hebben ze besloten om dan naar de Westkust te gaan. Dan komen op een gegeven moment komen ook meer de investeerders. Ook Sean Parker, dat was dan de oprichter van Napster, die gaat zich er ook mee bemoeien. En eindelijk wordt Eduardo een beetje aan de zijkant gezet. Hij gaat door met Harvard, maar in zijn vrije tijd helpt hij dan Facebook nog mee. En dan worden dus een aantal aandelen, komen meer mede-investeerders. Een aantal aandelen moeten natuurlijk naar andere investeerders toe. Ja, en dan wordt het aandeel van Eduardo wordt te veel verwaterd. En daardoor heeft hij een rechtszaak aangespannen tegen Mark. Nou, dat is een arbitrage geweest. Dus dat is eigenlijk onderling tussen advocaten is het geregeld. Dat is in 2005 is daar een uitspraak over gekomen. En ja, daardoor heeft Eduardo in feite zijn deel, wat hij recht op had, heeft hij gehouden. Mm-hmm. En daarnaast is hij nog steeds officieel co-founder van Facebook. Nou, Facebook is in 2012 naar de beurs gegaan. Toen had hij iets van 5% aandelen. Want intussen was het natuurlijk al wat verwaterd door een aantal investeerders toe. Hij is in 2011 strategisch naar Singapore gegaan. En heeft zijn US citizenship opgegeven. Hij had zowel een Braziliaanse nationaliteit als de US nationaliteit. Nou, bij de US nationaliteit is het zo dat waar je ook woont, als je inkomsten hebt, dan moet je de belasting overbetalen. Dus hij dacht, nou, laat ik dat maar loslaten. Want hij zag natuurlijk dat die IPO, die public offering voor Facebook, het opengaan van het kapitaal naar de beurs gaan, dat hem heel veel geld zou opleveren. Nou, dat heeft hij dat $700 miljoen bespaard door geen US citizen meer te zijn. Nou, hij is naar Singapore gegaan, daar woont hij nog steeds. Daar heeft hij ook zijn vrouw tegengekomen. Zijn vrouw komt van Singapore, maar heeft Indonesische voorouders. Want zijn vrouw heet Elani Andri Jansen. Dus er zit toch een Nederlandse naam zit daar een beetje tussen. Ja, daar leeft hij van nog steeds van de opbrengsten. Hij is op dit moment heeft hij ongeveer, denk ik, nog 2% heeft hij aandelen in Meta. Hè, want intussen mm-hmm. Meta, want Facebook heeft. Ze hebben ook Instagram overgenomen en WhatsApp onder andere. Dus het is een veel groot concern geworden. Nou, Meta totaal heeft een marktwaarde van meer dan 1 triljoen. Dus ja, 2%, dan kun je uitrekenen, dan praat je al over 20 miljard. Dus hij leeft voornamelijk van dividenden. En hij doet nog wat andere. Ja, want dat vraag ik me dan af. Ja. Want hij heeft dan een van de grootste social media platforms mede opgezet, mede geïnvesteerd daarin. Ja. Doet hij nu nog iets eigenlijk in die hele techwereld, of niet? Ja. Hij heeft nog een andere vriend van hem, die kent van Harvard. Daar werkt hij. Die heette Ganguly. Dat is een jongen van Indiase afkomst. Nou, daar heeft hij een fonds mee opgericht. Dat heet B Capital. En die investeren ook weer in jonge start-ups. Dus ze zijn en Boston Consultancy, dat is een heel groot strategisch consultancybedrijf, die zit er ook weer een beetje aan vast. Dus ze spotten wel wat nieuwe ondernemingen om daarin te investeren. Maar ik heb echt zitten zoeken, maar ik heb nog geen grote successtories gezien. Hè? Nee, terwijl precies. Je dat eigenlijk. Want als je de film kijkt, hè, dan zie je dus dat niet alleen Eduardo tegen Mark een rechtszaak heeft lopen, maar ook twee broers, hè, dat zijn Cameron en Tyler Winklevoss. Ja, en die zijn heel succesvol geweest in de Bitcoin. Hè. Die hebben echt, dat zijn de grondleggers geweest van Bitcoin. Dus die jongens hebben heel weinig van Mark gekregen. Iets van 20, 30 miljoen schijnbaar zouden ze gekregen hebben. Maar die hebben daardoor wel heel veel succes gehad met de lancering van onder andere de Bitcoin. Terwijl je eigenlijk ziet dat Eduardo, ja, die zit een beetje op zijn geld. Dat geld wordt waarschijnlijk. Want de afgelopen jaren is het aandeel Meta weer heel erg gestegen. Nou, dat betekent dat hij ook gewoon rijker is. Hij surft lekker mee. Is de rijkste Braziliaan. Ja, hij surft lekker mee. Ja. Dus, maar goed. Maar wat heeft hij dan betekend voor de technologie? Ja, kijk, als hij niet dat geld had gestoken in Mark's onderneming, ja, dan hadden we misschien wel een ander soort social media gehad. Maar dan was Facebook waarschijnlijk niet van de grond gekomen. Dus ik denk dat hij wel belangrijk is geweest in die eerste periode, hè, waarin dus eigenlijk gewoon er alleen maar geld in gestopt moet worden en er nog niks uitkomt. Ja, maar dus in die ontwikkeling van de tech, daar was hij niet per se heel erg van groot belang. Hij was vooral eigenlijk van groot belang in het geld. En dat zie je eigenlijk dus later ook weer. Hoe kijkt Brazilië naar hem? Het is natuurlijk de rijkste man van Brazilië. Hoe ziet zij Eduardo? Nou ja, goed, kijk, ik ben zelf ook een angel investor. Dus waar kijk je naar? Nou, je denkt, ja, god, wanneer komen wij zo'n gek tegen die maar een beetje geld nodig heeft en die iets heel groots maakt? Hè? Want daar komt het eigenlijk op neer. Ik bedoel, dus relatief heeft hij weinig geïnvesteerd in iets wat ontzettend groot is geworden. Goed, dus je gaat wel zeggen, nou ja, god. Ja, ik denk dat hij heeft natuurlijk een dosis geluk gehad. Dat heeft hij natuurlijk wel. Maar goed, niet iedereen gaat zomaar een blanco check uitschrijven. Maar goed, hij had toch wel wat geld van huis uit. Maar nou, er wordt wel tegen hem aangekeken. Nou god, wel knap gedaan. Knap gedaan. Dat is toch wel een voorbeeld van, ja, luister eens, een Braziliaan die zijn nek uit heeft gestoken en daardoor succesvol is. Ja. Überhaupt, hè, ondernemerschap in Brazilië wordt altijd heel erg gewaardeerd. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld kijkt wie dan nummer 2 is, de tweede rijkste Braziliaan, dat is George Lehman. Nou, die is dan bijvoorbeeld, die is eigenaar onder andere van InBev, hè, dat grote bierbrouw, die zijn veel groter dan Heineken. Die is eigenaar van Heinz, die is eigenaar van Burger King. Dus als Brazilianen succesvol zijn qua onderneming, en dat was natuurlijk Eduardo ook, ja, daar wordt wel tegenop gekeken. Want ja, Brazilianen van nature uit zijn wel heel erg ondernemend. Dus dit is wel een voorbeeld. Ja, nou goed, heel goed. Dus Eduardo dus woont nu op dit moment in Singapore. Hij is volgens mij niet meer heel erg echt in het publieke oog veel te zien, hè? Nee. Ik heb ook nog even gekeken, want ik denk, nee, ik ga toch wel even naar zijn Facebookpagina. Dus en hij heeft 1,5 miljoen volgers. Oh, dat is wel. En ik heb ook even naar Facebook. Ja, nee, ik heb even naar de Facebookpagina van Mark Zuckerberg gekeken. Die heeft 200 miljoen volgers. Dus wat dat betreft is hij niet zo actief. Nee, en ook op LinkedIn. Ik ben ook naar zijn LinkedIn-profiel gegaan. Nou ja, nee. Hij post af en toe eens wat. Ik denk, god. Die jongens zitten social media. Dan moeten ze natuurlijk ook wel eigen pagina hebben. Nee, hij houdt zichzelf denk ik gewoon bewust een beetje onder de radar. Ik denk dat hij een heel goed leven heeft. Ja, kijk, als je 26 miljard te besteden hebt. Ja. Dan hoef je zelf ook niet zoveel druk te maken. Dat denk ik ook. Maar goed, hij is nog jong, hè? Hij is 41 jaar, dus je moet toch wel ook wel een beetje je doel in je leven houden. Dus ik denk dat hij daardoor investeert in wat jonge ondernemingen. En voor de rest denk ik, ja, god, hoe meer ik natuurlijk op de voorgrond treed, ja, hoe gevaarlijk het wordt. Hè? Dat zie je altijd. Hè? Beroemdheden heel veel geld hebben, dan is het toch altijd van, dan moet je wel heel veel veiligheid, beveiliging om je heen bouwen. En ik denk, hij heeft gedacht van, nou, ik zit goed daar in Singapore. Precies. Laat mij maar lekker zitten. En, gelijk ja, heeft goed, hij ook. Het is, ja, maar goed, hij is in ieder geval de rijkste Braziliaan die het kamermaatje was van Mark Zuckerberg. Ja, Eduardo Kitavan, dus vanuit Brazilië. Ik wil heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne avond. En ik spreek je hopelijk snel weer. Ja, gaan we zeker doen. Okay. Fijne uitzending verder, Roos. Dankjewel. Doei. Doeg. Muziek voor midden in de nacht. Dat is Donna Blue met Sunset Boulevard. De wereld van BNN Vara. En dan vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. Ik had dat in de opener al even verklapt. We gaan het hebben over de grootste techgigant die is geboren in Zuid-Afrika. En dat is... Elon Musk. Elon Musk. Ik had geen idee dat Elon Musk eigenlijk was geboren in Zuid-Afrika. Nou, ik wist het wel, want het wordt natuurlijk regelmatig hier verteld... Met een soort van gepaste trots. Mm-hmm. Maar dat is dan een beetje op een verjaardagsfeestje, zeg maar. Dus iedereen was ook stom verbaasd dat ik dat niet wist. Dat die man, een goede man hier vandaan kwam, maar goed. Hij is inderdaad geboren in 1971 in Pretoria. In Pretoria dus. Hoe lang, wanneer is hij verhuisd naar de Verenigde Staten? Nou, hij is op zijn 17e eerst naar Canada verhuisd, want daar kwam zijn moeder vandaan. Mm-hmm. En daarna is hij doorgegaan naar de VS. Daar woont hij nu dan kennelijk. En ja, zoals ik begrijp heeft hij 3 paspoorten. Dus een Afrikaans, een Canadees en een Amerikaans paspoort. Voordat we gaan bespreken wat hij allemaal heeft gedaan en wat hij heeft bereikt en hoe hij in het nieuws staat, hoe kijken de Zuid-Afrikanen naar hem? Ja, met gemengde gevoelens. Want kijk, Elon is een beetje een controversieel figuur. Ja. Met name in die biografie die over hem geschreven is... vertelt hij verhalen over zijn jeugd in Zuid-Afrika. En hij neemt dan eigenlijk een beetje afstand van de gebruiken die er zijn... Zo is het bijvoorbeeld eigenlijk een soort padvindersachtige kamp. Dat heet de Veldschool. Daar gaan dus de witte kindjes naartoe, zeg maar. Uh-huh. En Elon heeft daar een verhaal van gemaakt... dat het een soort kamp Koningsbrugge was. Als je dat leest. Ja, en dan het is echt een zwaar trainingskamp, om het even zo te noemen. Zegt hij. Dus zij vinden dat hij heel veel overdrijft. En hij laat ook niet na om alsmaar te vertellen dat hij dus geen Afrikaner is. Maar hij is eigenlijk Brits. En dus hij probeert daar een beetje onderuit te draaien. Mm. Maar hij was een fel tegenstander van de apartheid. En ja, mensen hebben gemengde gevoelens over hem, laat ik het zo zeggen. Ja, duidelijk. Je zegt het al, dat is een controversiële man. Laten we eerst even kijken naar wat hij allemaal heeft bereikt en waar hij eigenlijk, ja, welke bedrijven hij in zijn zak heeft zitten die hij heeft opgericht. Laten we er snel even doorheen gaan. Waar moeten we allemaal aan denken? Nou, hij begon, hij ging dus op zijn 17e in zijn eentje naar Canada. En dat vertelt hij heel vaak. Hij had maar $2000. Want hij wil vooral duidelijk maken dat hij niet uit een rijke familie komt. En dat hij maar kon doen en laten wat hij wilde. Ja. Maar hij heeft samen met zijn broer en een vriend een bedrijf opgericht. Dat heet Global Link. Werd later SIP2 genoemd. En dat heeft hij voor elkaar gekregen met een beginkapitaal van 2 ton. Amerikaanse dollars. Daar heeft hij een investeerder voor gevonden. En hij slaagde erin om dat bedrijf 4 jaar later te verkopen aan Compaq. Dat was destijds een bekende hardwarefabrikant van computers. Voor $307 miljoen. Zo. En toen was hij nog heel erg jong. Toen was hij nog heel jong. Ergens in zijn, zeg maar in de 20s of zo. En toen heeft hij 22 miljoen daar zelf van gekregen vanwege zijn aandelenpakket. Maar wat ik ook niet wist, Rosa, misschien wist jij dat trouwens wel, hoor. Hij is toen met dat geld Excom begonnen, een financiële dienstverlener. En toen is hij samen met een ander bedrijf gaan werken en dan hebben ze een nieuw bedrijf opgericht. En dat is PayPal. Yo, echt? Oh, dat wist ik ook niet. PayPal, ja, dat wist ik ook niet. Nou, PayPal is verkocht aan eBay op een gegeven moment. En daar heeft hij bijna 165, 175 miljoen dollar aan overgehouden, weer vanwege zijn aandelen. En ja, vervolgens is eigenlijk de sky the limit. Want ja, hij heeft toen allerlei nieuwe initiatieven opgestart. Ja, laten we het hebben over SpaceX. Tesla is hij mede-eigenaar van. Xcore, hij heeft nu X natuurlijk opgekocht. Twitter, van alles. Sky is the limit voor deze man. En wat ik intrigerend vind, is hij heeft dat bedrijf Neuralink. Een poos geleden was dat in het nieuws, hè, dat ze zo'n chip hebben geplaatst bij iemand In de hersenen. In de hersenen. En hij zegt daarvan, ja, luister eens, dat is eigenlijk bedoeld om mensen die bijvoorbeeld niet meer kunnen praten, om te zorgen dat die via die chip kunnen communiceren met een laptop bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel, als het waar is, hè, wat hij zegt, dat zijn doelen zijn. Dat vind ik al heel erg mooi. Maar van de week heeft hij ook weer gezegd, ja, over 3 jaar gaan we op Mars wonen. en dan heeft hij, en wat ik vind toch, hij is ook nog wel, heeft wel een vorm van humor. Dan heeft hij nog een bedrijf en dat heet dan The Boring Company. En dat gaat over vrachtwagens en transport. En dan denk ik, ja, als je de rest ziet wat hij doet, dan is zo'n vrachtwagen misschien ook wel boring. Best saai. Ja, maar dat hij dat zo'n bedrijf dan ook zo noemt, vind ik wel weer grappig. Ja, hij heeft nu ook natuurlijk een soort status bereikt waarin hij in principe, het lijkt wel alsof hij gewoon alles kan doen wat hij zelf wil. Multimiljardair is hij natuurlijk. Wat maakt hem nou zo bijzonder als zo'n tech-gigant zijn? Want je kan hem niet per se vergelijken met een Bill Gates of met een Steve Jobs. Hij is toch wel bijzonder. Ja, ik denk dat hij meer uitgescheiden is, eigenlijk een beetje gekker dan Steve Jobs. Maar ook, kijk, hij heeft onlangs bekendgemaakt dat hij een hele lichte vorm van autisme heeft. Mm-hmm. Ik denk dat hij het downplayt. Ik denk dat er wel wat meer aan de hand is. Want er wordt over hem geschreven dat hij een enorme focus heeft en 's nachts op het bedrijf slaapt, omdat hij zo min mogelijk tijd wil verliezen als hij met iets bezig is wat zijn aandacht heeft getrokken. Nou, die hyperfocus zie je natuurlijk vaak terugkomen bij mensen die ergens op het spectrum zitten van vorm van autisme. En daarnaast is hij dan ook nog iemand die heel direct en eigenlijk vrij meedogenloos kan communiceren. Weet je wel, in het begin toen hij net Twitter had gekocht, toen gooien er ook allerlei mensen uit, weet je wel. Hij is heel, ja, eigenlijk meedogenloos in zijn manier van doen. En ik denk dat soort dingen heb ik eigenlijk over Steve Jobs nooit gelezen. Dat hij, dat hij zo hard was. Wel dat hij af en toe ook wel vreemd uit de hoek kan komen. Maar ik denk wel dat Elon Musk een gaatje verder gaat. Ja, daar kan je ook wel iets bij voorstellen met zulke grote bedrijven. Dan, dat kan je ook wel een beetje gek maken, om het heel even zo te zeggen, op een gegeven moment. Ja, en ik denk ook als je ziet die namen die hij aan die kinderen heeft gegeven. Ja, ik kan ze niet uitspreken, maar ik bedoel, dat zegt natuurlijk ook iets, hè? Ja, dat is in ieder geval een persoonlijke keuze, dat is zeker waar. Als we nu kijken naar hem, want hij heeft dit allemaal bereikt. Hij is vaak in het nieuws, al is het dat hij een joint rookt in een podcast... tot aan dat hij wil cagefighten met Mark Zuckerberg. Of dat hij mensen ontslaat bij X. Het gaat maar door, op Mars wonen. Wat denk je dat hij nog gaat bereiken? Komen er nog gekke dingen van hem? Ik denk dat hij degene... Kijk, ze hebben het tegenwoordig vaak met die term disruptive... Hè, dat er dingen die al jarenlang op een bepaalde manier gaan... dat die in één keer opengebroken worden... en een compleet andere kant op gaan... omdat er een andere manier van denken is gevonden. Ik denk dat we dat bij... zolang die man... leeft, denk ik, blijft hij bezig met nieuwe dingen komen. Mm. En weet je, hij heeft zoveel geld, dus hij kan natuurlijk ook van alles proberen. Ja. Het maakt ook niet zoveel uit, hè, als het een keer mislukt. Nee, dat is ook zo. Maar nu, dan vraag ik me toch af, want hij heeft dan in zijn boek wel een soort afstand gedaan naar Zuid-Afrika. Brengt hij soms nog wel eens iets terug naar het land? Of dat hij daar investeert bijvoorbeeld, of daar misschien wel politiek geëngageerd is? Nou, hij heeft in ieder geval een paar keer een donatie gedaan aan zijn oude school in Pretoria. Ja. Dat is natuurlijk voor hem klein bier, hè, dat soort bedragen. Maar ik bedoel, hij heeft niet de Zuid-Afrikaanse regering gesteund. En heeft onlangs nog een opmerking gemaakt dat hij zei... er wordt momenteel genocide gepleegd op de witte bevolking in Zuid-Afrika. Nou, als je dat soort uitspraken doet, dan ben je natuurlijk meteen af. Ja. En dat kun je ook niet zeggen natuurlijk, hè, want genocide is wel iets anders natuurlijk dan dat er links en rechts mensen worden vermoord. En er worden hier allerlei mensen vermoord. Ja. Dus dat vond ik alweer... dat klinkt net alsof ik het heel normaal vind. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar die swing die hij er weer aan gaf... dat hij ging zeggen van... the white people... hij zei... they are openly pushing for genocide of white people. Nou, dat ging natuurlijk veel te ver. Ja. Dus die politieke uitspraak had hij beter voor zich kunnen houden in mijn beleving. Ja, want dan die band met Zuid-Afrika, die wordt dus waarschijnlijk niet meer hersteld na zo'n uitspraak, kan ik me ook voorstellen. Nee, dat klopt. Nee. En ja, hij heeft ook een beetje rare verhalen over zijn vader. Dan weten we eigenlijk ook niet of dat waar is. Die vader die zou aandelen hebben in een emerald mine, waar ze dus jaden delven. En gigantisch rijk zijn. En dat vertelt die vader zelf. En dan zegt Musk, nee, mijn vader is al 10 keer failliet geweest. En die kun je niet vertrouwen. Dus het is gewoon... Ik vind het wel een intrigerende man. Er zijn altijd rare dingen met hem aan de hand. Altijd rare dingen. Elon Musk, dus de enorme tech-gigant... nu op dit moment in de Verenigde Staten... met een aparte band met zijn thuisland in Zuid-Afrika. We gaan nog heel veel van hem zien. Dat weet ik zeker. Heel veel van hem horen. Elon Musk, die zullen we nooit vergeten. Dat is in ieder geval zeker. Nee, dat klopt. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je nog een hele fijne nacht en tot snel weer. Graag gedaan. Tot volgende keer. Goedjes. Doei, doei. De wereld van BNN Vara. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, het is ongelooflijk, maar in Zweden zit een van de grootste tech-giganten, vindt daar zijn oorsprong, in de muziekindustrie eigenlijk. Waar moet ik dan aan denken? Goedenacht, Roze. Ja, Spotify komt uit Zweden. Het is in Zweden opgericht. Het hoofdkantoor zit nog in Zweden. En het is inderdaad toch wel de muziekwereld blijvend heeft veranderd. Ja, want wie zijn de mensen die dit hebben bedacht? Het is eigenlijk begonnen met Daniel Ek. Dat was zeg maar een soort nerd, een Bill Gates, Steve Jobs zou je kunnen zeggen. Die zijn eerste miljoenen heeft verdiend met een Zweedse marktplaats, Tradera heette dat. Mm-hmm. Die heeft hij toen voor veel geld gekocht. Daarna is hij in dienst getreden bij Stardoll. Ik ken het zelf niet, maar het is een soort Habbo Hotel waar je online Barbie poppen kan aankleden. Was ook heel populair. Daar heeft hij ook veel geld verdiend. En toen verveelde hij zich eigenlijk kapot. En zat hij thuis pizza te eten en in zijn Ferrari te rijden, als je de documentaire moet geloven. En toen kwam hij op Napster een Pirate Bay, een illegale site waar iedereen muziek zat te downloaden. En toen dacht hij, nou, dat moet beter kunnen. Dus hij had de technische know-how en hij had het geld. En hij heeft 2 tot 3 jaar heeft hij zonder enige inkomsten, alles vanuit zijn eigen kapitaal, heeft hij Spotify ontwikkeld. Wow. Ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Hè? Bijna de hele wereld op China na luistert muziek via Spotify. Ja, Daniel Ek, dus de grote oprichter van Spotify. Ja, dit is een van de belangrijkste ontwikkelingen eigenlijk wel de laatste paar jaar, de laatste decennia in de muziekindustrie, in de techniek rondom de muziek. Wat heeft Spotify betekend voor deze muziekindustrie? Ik denk dat het drieledig is. Ik kan me nog herinneren toen ik vroeger als student in de platenzaak werkte, dat je een week van tevoren kreeg je de top 40 te zien, want dan wist je wat je moest inkopen. Ja. Dus het waren bijna de platenmaatschappijen die uitmaakten wat er op de top 40 kwam of niet. En zeker bij een klein land als Nederland, als je de eerste single, de eerste 3000 in eigen beheer opkocht, dan kwam je al op nummer 1 op de tipparade. Ja. En dan luisterde iedereen naar op Radio 3. Dat is nu een stuk meer geëmancipeerd. Het wordt gewoon bijgehouden wie de meest gedraaide artiest is. En dan weet je ook van nou, die zijn populair en die niet. Mm-hmm. Een tweede onderdeel is, dat is nog in ontwikkeling. De politiek die wordt af en toe ook in Spotify blended in, zeggen ze in het Engels. Gemixt, zou je kunnen zeggen. Joni Mitchell die was een keer heel boos omdat een bepaalde podcaster op Spotify politieke ideeën te berden bracht. En die heeft toen al haar muziek teruggetrokken. Maar Spotify probeert alles aan te bieden. En ja, probeert zich ook politiek op de vlakte te houden, zeg maar. Niet alle artiesten zijn het daarmee eens. Nee, en daarnaast krijgen ja, sorry. Ja, nee, het laatste onderdeel is misschien wel het belangrijkste, dat muzikanten weer geld krijgen, waar ze dat vroeger met cassettebandjes niet kregen, is de omzet van Spotify 70% gaat terug naar de muziekindustrie. Ja, het toch hoor ik hier wel vaak veel klachten over, dat het toch wel heel weinig is altijd. Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat veel muzikanten met een wurgcontract zitten bij wat voorheen de platenmaatschappijen waren. Hm. Dus individuele muzikanten die zelfvoorzienend zijn, die verdienen wel wat. Maar als je inderdaad een studioruimte gehuurd hebt bij een grote muziekmaatschappij, en die brengt het uit en die zet je op Spotify, dan komt er heel weinig terug. Ja, precies. Oké. Okay. Maar voor de artiest is het dus in de zin best een positief iets. Je krijgt weer je geld terug. 70% van wat Spotify verdient gaat dus terug naar de muziekindustrie. Nu, deze Daniel Ek, die heeft de Spotify gemaakt, is nu denk ik wereldberoemd. Ontzettend rijk. Rijker dan die niet. Rijker kan bijna niet. Hoe is hij nu? Wat voor persoon is dit nu? Ja, hij zit nou in Amerika eigenlijk een beetje aan zijn navel te krabben, zoals ze dat in Zweden zeggen. En wordt wel de belangrijkste man in de muziekindustrie genoemd. En houdt zich verder redelijk op de vlakte en blijft Spotify doorontwikkelen. Hij is inmiddels getrouwd. Bruno Mars trad op bij zijn huwelijk. Zuckerberg van Facebook was een van de gasten. Ja. Maar hij komt weinig in het nieuws. Een paar jaar terug was hij wel groot in het nieuws in Zweden met een aanklacht tegen de Zweedse regering dat het onderwijs te slecht was, de woonvoorzieningen in Stockholm niet goed geregeld was en dat de belastingen te hoog waren, waardoor het eigenlijk nauwelijks meer interessant is voor bedrijven om zich in Zweden te vestigen. Oké, dus hij zet zich ook wel in voor bepaalde doelen. Ja, om meer geld te verdienen. Ja. Misschien wil je ook met een raket naar de maan, dat hij met Jeff Bezos en Elon Musk ook weer een wedstrijdje wil doen. Dat zou kunnen. Als hij zich weer verveelt. Maar het is dus niet zo iemand als Bill Gates bijvoorbeeld, die heel veel van zijn fortuin weer investeert in goede doelen of dat soort mogelijkheden. Niet dat ik weet. Het zou kunnen hoor. Maar vaak, die mensen hebben zoveel geld. Wat ze dan met belastingaftrek aan goede doelen kunnen geven, dat geven ze ook meestal. En dat vertellen ze er niet bij. Dus nee, precies. Toch? Juist. Oké. Daniel Ek dus. Dan gaan we door van de muziekindustrie. Gaan we door naar de telefonie. Want daar speelt vrede ook een hele belangrijke rol. Want wie heeft daar een grote rol in gespeeld? Ericsson. Misschien heb je vroeger nog een Ericsson mobieltje gehad. Die waren bijna onverwoestbaar. Klopt. Die dat is eigenlijk een vreemd bedrijf. Dat is eigenlijk begonnen als een volger. Toen de eerste telegraaftalen in Amerika de grond in gingen, toen vonden ze het wel interessant. En toen dachten ze van ja, als dat gemaakt wordt, dan moet het ook gerepareerd worden. Dus van origine was het een telegraafreparatiebedrijf. En alles wat in Amerika uitgevonden werd, dat maakten ze eigenlijk in Europa na, zo gezegd. Mm-hmm. En dat ging goed. En dat werd een groot succes. En daarmee kregen ze ook de koloniën van Europa. Mochten ze ook service gaan bieden. Dus Australië, India, daar hadden ze ook een vinger in de pap. En gaandeweg ging het slechter en slechter. En daarna zijn ze gaan innoveren. Dus dat was eerst al een mobiel netwerk. Waar je dus binnen een ziekenhuis of een politieafdeling mobiel met elkaar kon overleggen. Ze zijn ook de eerste uitzenders, misschien ken je die oude bakkelieten telefoons nog, die hele grote, zware, zwarte telefoontoestellen met draaischijf en hoorn. Oh ja, ja, ja, zeker. Ja, dat was feitelijk de eerste telefoon waarmee je kon bellen, luisteren en praten in één machine tegelijk. Wauw. Erg vernieuwend destijds. Ja, het is echt de grondlegger van de telefoon hoe we het nu kennen dan. Ja, en het belangrijkste is misschien wel voor de laatste 20 jaar de ontwikkeling van Bluetooth. Kijk, die komt ook uit de hoed van Ericsson. En Zo. Dat is door 3 mensen ontwikkeld, zeggen ze. En Jaap Haartsen, een Nederlander, die stond ook aan de wieg van Bluetooth. Dus daar is een connectie met Nederland. Kijk eens aan. Nou, dat is mooi om te horen. De Bluetooth, daar, ik bel jou nu toevallig via Bluetooth. Dus dat is ongelooflijk hoe dat nu weer terugkomt. En dan, tot slot, in Zweden, daar hadden jullie de voorloper op. Ja, wat we eigenlijk niet meer weg kunnen denken, de Tikkie. Ja, een Tikkie, dat is de Swish hier. Dat ging ook wat makkelijker in Zweden, omdat er zijn in Zweden ongeveer 8 centrale banken. En ze hebben een eigen valuta, dus men hoefde niet zo heel veel met elkaar af te spreken. Ze waren het vrij snel eens. En toen werd Swish, dat is de voorloper van Tikkie, die werd hier ontwikkeld. En die is ook niet meer weg te denken. Iedereen betaalt met zijn mobiel in de supermarkt, op de vlooienmarkt. Bij de voetbalkantine kun je eigenlijk ook niet meer cash betalen. Ook mede onder invloed van Björn van Abba. Zijn zoon die was ooit neergestoken voor geld in Stockholm. En die is ook een groot voorvechter van de cashloze samenleving. Kijk, dat Abba daar zelf nog invloed in heeft. Ja, het is ook veiliger om neergestoken te worden om je mobiel dan voor geld. Ik weet niet of het veel verschil maakt eigenlijk. Maar de Swish okay. is... 80% betaald met Swish. Ja, dan hier in Nederland krijg je soms een tikkie van, ja, misschien wat is het, €1,50, €2, omdat je voor iemand een flesje water voor diegene hebt gekocht. Hoe gierig zijn dan die Zweedse? Dit is natuurlijk wel een heel ander onderwerp, maar wat voor tikkies krijg je? Ze zijn heel gierig. De Zweed wil eigenlijk geen cadeau van je aannemen, want dan staat hij bij je in de schuld. Oh. En daar houden ze niet van. Dus als je koffie haalt, dan willen ze ook niet van, oh, dan haal ik de volgende koffie. Nee, dan willen ze het gelijk betalen. Ja, oké. Okay. Dus de Zweed ieder voor is zich. Gierig en ieder voor zich. En ja. Zweed in Smaland, die om op het eerste onderwerp terug te komen, het doet zelfs pijn als ze naar de wc gaan, zegt men. Dat ze iets achter moeten laten. Kijk, en dit is mooi om hem zo mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden, in het inkijkje in de grootste tech-gigant vanuit Zweden. Dan hebben we het over Spotify, over Ericsson en natuurlijk over Swish, de Zweedse versie van Tikkie. Ik wil je bedanken en ik wens je nog een hele fijne nacht. En tot de volgende keer. Fijne nacht, Rosa. Fijne nacht. Doei, doei. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Wereld van de Bienenvaren. Van het eerste uur, ik heb nog een heel uur voor je. Laat mij weten waar je aan het luisteren bent op dit moment in de wereld. Is dat misschien gewoon lekker vanuit thuis? Ergens misschien vanuit Emmen? Of misschien vanuit de stad Groningen? Of vanuit een mooi heuvelachtig landschap in de Veluwe? Of is dat misschien ergens op de Malediven op een mooi tropisch eiland? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dat wordt al volop gedaan. Zo zegt Bob dat hij aan het luisteren is vanuit Gouda. Marieke luistert mee vanuit Dominica. Nettie die luistert mee vanuit Arnhem. En Hielke mee vanuit Alphen aan de Rijn. En Luc vanuit Den Bosch. Dus heel fijn dat je er allemaal bij zijn. Je kan nog een heel uur laten weten waar je aan het luisteren bent. Dat hoor ik allemaal zo heel graag. Zo Zometeen neem ik je mee in de wereld van de wapenindustrie, want Nederland speelt een verrassend grote rol daarin wereldwijd. Maar hoe zit dat met Amerika, met Canada? Zij spelen ook zeker een grote rol, maar ik ga ook met mijn correspondent Jonas Stassen praten over de rol van de EU en hoe zij op dit moment liggen met de wapenindustrie. Dat hoor je allemaal zo, maar eerst hoor je hier het Radio 1 Journaal en daarna kom ik weer bij je terug. Tot dan! NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Zijn enige concurrent is Nikki Haley en zij wist in haar thuisstaat niet genoeg stemmen te halen en heeft tot nu toe ook geen enkele voorverkiezing gewonnen. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Democraten gaat president Biden zo goed als zeker de kandidaat worden. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben opnieuw Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Dit keer waren het er zeker 18. Onder meer wapenopslagen en lanceerinstallaties voor raketten zouden zijn geraakt. De Houthi's staan achter Hamas en vallen op de Rode Zee al maanden vrachtschepen aan van landen die volgens hen solidair zijn met Israël. In Oostenrijk is geschokt gereageerd op de moord op 3 vrouwen in een bordeel. De vrouwen werden vrijdag met veel geweld doodgestoken op hun werkplek in Wenen. Een Afghaanse man van 27 zit vast voor de moorden. Op een andere plek in de stad, in een woning, werden nog 2 lichamen van vrouwen gevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De vader is daar de verdachte. Een Oostenrijkse vrouwenorganisatie vraagt vanwege de moorden om een nationaal actieplan om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Tijdens een technofeest in het Gelredome in Arnhem zijn meerdere mensen onwel geworden. De veiligheidsregio vermoedt dat er met pepperspray is gespoten. Ongeveer 10 slachtoffers zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoeft er mee naar het ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat er pepperspray wordt gebruikt op een festival. Zakkenrollers gebruiken het als afleiding om festivalbezoekers te beroven. Het weer, het is 4 graden. Vannacht vrijwel overal regen. In de ochtend klaart het op en breekt af en toe de zon door. Aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. Tot maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN VARA van zondag 25 februari. Februari zit er bijna op, de kortste maand van het jaar. Duurt dit jaar wel een dagje langer, want we zitten in het schrikkeljaar. Maar dat betekent dat we volgende week alweer in de maart zitten. En dat betekent dat de lente er bijna aankomt. Maar om die koude, natte maanden nog even door te komen, neem ik je vannacht nog een heel uur mee op wereldreis. Dit uur staat in het teken van de wapenindustrie. Want Nederland speelt een verrassend grote rol in deze wereldwijde wapenindustrie. Dit enorm verdienmodel waar ook heel veel haken en ogen aan zitten. En ik ben benieuwd hoe dit zit in Amerika, in Canada, maar ook in de EU. Hoe kijkt Europa hiernaar? Dat hoor je allemaal zometeen. Ik vroeg je net ook om mij te laten weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dat werd echt gelijk volop gedaan. Dat is heel erg leuk. Ik neem je heel even mee naar waar deze luisteraars allemaal zitten. Zo hebben we René, die luistert mee vanuit de Rocky Mountains in Lake Louise. Leuk dat je erbij bent. Willem, die luistert mee vanuit Brazil in Fortaleza. Wilbert, die luistert mee vanuit Zevenaar. Kees van Rijn, die luistert mee vanuit mijn eigen stadje, het prachtige Utrecht. En Fijke Anne, die luistert mee in haar slaapkamer in Kornhorn in de Rijn vanuit Bakel. Nou, heerlijk dat je hier allemaal bij zijn. Laat me ook nog de rest van het uur weten waar je aan het luisteren bent. Of je misschien een mooi nummer wil horen, laat het mij allemaal weten via die gratis NPO Radio 1 app. Maar nu neem ik je eerst mee naar de nieuwsflashes uit het buitenland. Want wat is er deze week daar gebeurd in het nieuws? De wereld van Jubel Bank. De wereld. De wereld van BNN VARA. En dan vliegen we door naar Brussel, want daar woont Jonas Stassen. Jonas, een hele goede nacht. Welkom weer een keer terug bij de wereld. Hallo Rosa, goeienacht. Hoe is het daar met je in Brussel? Gaat heel erg goed. Mijn tijd hier komt alweer bijna ten einde. Maar ik vind het leuk om nog een keertje op de show te zijn voordat ik weer vertrek. Ja, want je bent helemaal ondergedompeld nu in de EU. Hoe vond je dat? Dat was wel heel erg leuk. Ik zit op een plek waar ik heel veel verschillende kanten van de EU mee kan maken. Dus van de Europese Commissie, van het parlement en van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dus ik heb in deze 5 maanden wel de kans gehad om dat allemaal mee te maken. En dat smaakt naar meer. Ja. Ja, tof. Je zit natuurlijk in Brussel, dat is midden in België. Op dit moment in België speelt het nieuws rondom de Reuzegomzaak. Afgelopen donderdag kwam daar een uitslag in. Vertel, wat is daar gebeurd? Ja, de Reuzegomzaak is die zaak uit 2018... waarbij een aantal jongens van een Antwerpse studentenvereniging bij een ontgroeningsritueel veel te ver zijn gegaan. Waardoor uiteindelijk die jongen het leven heeft gelaten. En dat heeft best veel opspraak in België geleid. Omdat die studentenvereniging, alle ouders van die jongens waren wel verbonden. En zaten op hoge plaatsen in ambtenarij, in de rechtsprekende macht. En toen zijn die jongens er eigenlijk met een hele lage taakstraf vanaf gekomen. En een hele lage boete. En dat heeft tot best veel ophef geleid in België. Onder andere dus door influencer Acid. Die zich stevast hier tegen verzet heeft en hier zich tegenover uit heeft gesproken. Ja, want over het uitspreken, hij heeft ook de namen toch van de daders online gegooid. Hij heeft de namen van de daders online gegooid. En hij heeft steeds op festivals heeft hij van alles over gezegd. Gedoxt heeft hij inderdaad de namen. Dus online gooien, dat is het grootste ding. Ja, en daarvoor is hij aangeklaagd eigenlijk. En nu is die uitspraak er gekomen. Acid, wat is er uitgekomen uit deze uitspraak? Hij moet €20.000 boete betalen voor smaak. En daarnaast heeft hij een aantal maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Omdat hij weigerde een werkstraf uit te voeren. Oké, best wel een hoge straf eigenlijk. €20.000 als je het ook vergelijkt met natuurlijk met die andere zaak. Hoe zijn de reacties nu op dit moment? Ja goed, het is natuurlijk pas vandaag gebeurd. Maar je ziet wel dat, hij zei er zelf over. Het is weer duidelijk, money always wins in België. Mm-hmm. En het is natuurlijk wel pijnlijk dat hij... Voor iets. Die jongens die van Reuzegom die dit gedaan hebben, die hebben natuurlijk echt fysiek iemand. Die is daar gewoon dood doorgegaan. Yeah. En deze jongen zelf heeft alleen maar namen online gezet. En zijn straf is in vergelijking daarmee natuurlijk echt een schijntje. Ja. Yeah. En dat zie je nu ook wel in de Belgische pers, dat mensen daar gewoon daar heerst gewoon verontwaardiging over. Ja, dat kan ik me niet voor voorstellen. Denk je dat er nog een staartje komt aan deze hele zaak? Het lijkt voor nu wel even klaar, maar goed, er is natuurlijk ook zoiets als publieke opinie die zich mm-hmm. hierover vormt. Het is niet zo dat de rechters hier altijd het eindoordeel mee hebben. En ik denk dat nog wel van zich gaat laten horen, ja. Ja, dat denk ik ook. Dat gaan we in de gaten houden. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Jonas Tassen vanuit Brussel, vanuit België. En ik spreek je zo meteen nog. Tot zo, Rosa. Tot zo. En dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, een hele goede middag. Ja, goeienacht, Rosa. Er is nieuws vanuit het plaatsje Gatineau, een grote stad in de Franstalige provincie Quebec. Wat is daar aan de hand? Wat is daar gebeurd? Ja, we werden opgeschrikt door een aankondiging van de burgemeester van de stad, mevrouw Bellew. En die is de eerste vrouwelijke burgemeester van Gatineau. En die vertelde dat zij per onmiddellijke ingang aftrad vanwege aanhoudende doodsbedreigingen. Wow. En dat was nogal wat. Want ze wilde overigens geen details geven van die doodsbedreigingen. Behalve dat ze vanaf de eerste dag van haar aantreden allemaal zijn gekomen via X, dus de oude Twitter. Dat heeft natuurlijk veel rumoer met zich meegebracht. Want gisteren in het nieuws dat een provinciaal parlementslid, ook in Quebec, ook een vrouw, haar kantoor heeft gesloten, ook vanwege doodsbedreigingen. ze is bepaald, deze burgemeesters zijn bepaald niet de enige die in de problemen zitten. Ik heb even gekeken naar waar dat allemaal plaatsvindt. Calgary, grote stad natuurlijk. Daar is sinds een paar jaar Jyoti Gondek de burgemeester. Ook een vrouw met ouders vanuit India. Die krijgt ook dagelijks bedreigingen. En het beveiligingsbudget in Calgary voor haar is nu verdrievoudigd. Zo. En er zijn twee andere gemeenteraadsleden in Calgary, ook vrouwen, die een heel hoog veiligheidsbudget ook hebben gekregen vanwege alle bedreigingen. Uiteindelijk, als je kijkt alleen al naar de provincie Quebec, in de afgelopen 2 jaar zijn meer dan 800 gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren afgetreden of hebben ontslag genomen vanwege spanningen en confrontaties op het werk. Dus het is heel merkwaardig nieuws. Ik schaam me er een beetje voor, want je weet, ik ben trots op Canada. Mm-hmm. We hebben al heel weinig vrouwelijke burgemeesters, 1 op 5. Dat kan veel beter. Ja. En juist die vrouwelijke burgemeesters, maar ook raadslieden, die staan heel regelmatig onder druk. Zijn veel vaker dan mannen het slachtoffer van negatieve en vooral ook seksueel georiënteerde commentaren in de sociale media en ook bedreigingen. Je ziet ook dat wat ze hier zo mooi noemen, de burgemeesters met een immigratieachtergrond, dus de vrouwelijke burgemeester met een kleurtje, die ervaren die bedreigingen het meest. En ook bij landelijke politici, en ik weet dat dat in Nederland ook is, maar met name de minister McKenna, die was milieuminister onder Trudeau, die komt uit Ottawa, de hoofdstad. En die heeft haar hele ambtstermijn lang heeft ze vrijwel dagelijks doodsbedreigingen en dergelijke gekregen. Want zij was degene die verantwoordelijk werd gesteld voor de invoering van de CO2-heffing in Canada. Oh. Dus de landelijke de gemeentepolitiek is hier heel naar geworden. Ja. En veel vrouwen zijn daar het slachtoffer van. En ik schaam me diep. Ja, hoe kan dat? Want Canada staat bekend als zo'n geëmancipeerd land eigenlijk. Wat daar lijkt al ver voorbij was eerst. Hoe kan het dat het nu... Is dit iets van de laatste tijd? Of is dit eigenlijk altijd al zo geweest in de richting vrouwen? Het is de laatste tijd. Hè. Zelfs in ons dorpje zie je hoe de gemeentepolitiek gewoon verhard is. En maar hoe het kan is dat? Waar komt dat door? Maar ik moet wel zeggen, de negatieve reacties op vrouwelijke politici, dat is iets beschamends. Ja, en uiteindelijk, het zal vast heel naar klinken, dit zijn domme, zielige mannen met een computer. Ja. Die frustraties hebben in het leven en die het leuk vinden om nare berichten, bedreigende berichten aan vrouwelijke politici te sturen. Het is in de eerste plaats een zielige mannenprobleem. Ja. Maar daarnaast, het wordt wel een steeds groter probleem natuurlijk. Ja, maar daarnaast zie je ook gewoon helaas in Canada, de politiek is op alle niveaus aan het verharden. Ja. Maar wat zo vreselijk is, gemeentepolitiek, daar verdien je niet veel geld mee. Die salarissen liggen laag en soms is het zelfs alleen maar vrijwilligerswerk. Dit zijn mensen die hun nek uitsteken en dan van de ene dag op de andere bedreigd worden. Het is vreselijk. Ja. Ik heb er geen goede uitleg voor, Rosa. Nee, het is een wereldwijde trend, hè, waar we steeds verder uit elkaar gaan liggen met veel haat. En we hopen dat we op een gegeven moment weer bij elkaar gaan komen. Dat is het enige waar we op kunnen hopen. Ja, maar ik vind wel heel erg dat vrouwen daar specifiek het slachtoffer van worden. Ja. Want dat zegt iets over de kwaliteit van de mannen die we hier hebben. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik hoop dat er genoeg vrouwen zijn die sterk blijven en toch willen vechten nog voor die status in de politiek ook. Laten we daarop hopen ook. Ik ben het met je eens. Dankjewel, Bas Bruissen vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen weer. Prima. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. En goeienacht voor jou, Rosa. Dankjewel. We gaan het hebben over Alabama, een bijzondere staat in de Verenigde Staten, die nu ook een hele bijzondere wet heeft aangenomen. Ja, nou, er is nog geen wet, maar er is een rechtszaak geweest. Mm-hmm. En die kwam uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof heeft besloten dat een embryo wat gecreëerd is voor IVF-behandelingen, dat ook een persoon is. Ik bedoel, we zitten hier zo heel erg met abortuswetgeving en zo te hamsteren. En wanneer is een kind een kind en dat soort dingen. Nou, en nu dus ook een IVF-gecreëerd embryo is dus ook een persoon in Alabama. Oké, dus iets wat wordt gemaakt in een petrischaal wordt gezien als een persoon. En dat mag dus niet, stel dit gaat ook fout, het is niet levensvatbaar en het wordt weggegooid, dan is dit officieel moord. Nou, dood door schuld, ja. Dood door schuld. Precies, en daar staat dus een gevangenisstraf op. En nu zijn er dus meerdere IVF-centra. Die zijn eigenlijk meteen gestopt met alle IVF-behandelingen. Inclusief de University of Alabama, een van de grootste onderzoekscentra in de staat. Een hoop mensen hebben nu zoiets van, oh, wacht eens even, we kunnen nu geen IVF meer doen. En het is eigenlijk, de behandelaren vinden het, zijn te onzeker over wat er met hun kan gebeuren tijdens dit soort behandelingen, dat ze dus maar gewoon stoppen. Ja, ze durven eigenlijk die risico niet aan om naar de gevangenis te gaan hiervoor. Wat betekent dit? Want nu zijn er opeens heel veel stellen die misschien heel graag kinderen willen, wat ze ook hopen in Alabama, die nog geen kind kunnen krijgen dan daardoor. Nee, precies. Alabama is een zeer conservatief christelijke staat. En die zijn erg voor gaat heen en vermenigvuldigt u. Ja. En IVF is daar een erg belangrijk hulpmiddel bij. En dat kan dus niet. En het is dus ook wel grappig. Een van de senatoren van Alabama, Tommy Tuberville, een oude voetbalcoach, die werd er dus ook naar gevraagd. En die zei van, ja natuurlijk, want wat is het? Het leven begint bij conceptie en bla bla bla. Ja, maar goed, nu gaat iedereen stoppen. En jullie willen toch meer kinderen? Oh. Ja, dat is eigenlijk niet goed, nee. Ik moet de wet toch nog maar eens doorlezen, ja. En eigenlijk ook senatoren in de staat zelf zijn helemaal geschokt nu. En die proberen nu heel snel wetgeving bij elkaar te schrapen om de uitspraak te verduidelijken. Zodat IVF-behandelingen toch door kunnen gaan in de staat. Maar ja, het is echt een zootje daar zo. En voor mensen die het graag willen, ja, dan kijk je dus weer naar een beetje hetzelfde als met abortus. IVF-toerisme. Ja, dus dan is er weer dus een kans dat heel veel mensen naar andere staten gaan om een IVF-behandeling te gaan krijgen. De mensen die het zich kunnen veroorloven. En IVF is natuurlijk al niet goedkoop. En daar komt dan nu dus ook nog een reis naar Californië bij of zo. Bijzonder, denk je dat dit ook gaat uitlekken naar andere hele conservatieve staten? Ja, dit is de eerste die zeg maar de deur intrapt. En zo werd het ook echt een beetje in het nieuws gezegd. Ja. Zo van, weet je, er is altijd één die de eerste is en dit is nu Alabama. Dus er gaan waarschijnlijk wel meerdere komen op dit gebied. Tot uiteindelijk natuurlijk de Supreme Court weer een uitspraak moet gaan doen. En ja, op dit moment, ik weet het niet, het is redelijk conservatief. Maar ja, als je gewoon naar wetenschap kijkt, het is een klompje cellen. Het is nog niet levensvatbaar of zo, weet je wel? Dat is een beetje het idee. Dus, nee, het is een bizarre, als dit dus een wet gaat worden, bizarre wet. Ja, precies. We gaan zien hoe dit gaat aflopen. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. Zometeen spreek je over de wapenindustrie en ook de gun industry in the United States of America. Ja, pio, pio. Tot zo. Tot zo. Je sais pas. dromerige dance music uit Frankrijk. Dit was Toi et Moi van Paradis. De wereld van PNNVARA. Nederland is een groot exportland. We staan bekend om onze kazen, drop en klompen. Dit zijn allemaal typisch Nederlands producten. Producten waar we erg trots op kunnen zijn. Toch exporteert Nederland niet alleen maar culturele goederen. We blijken ook een aardige wapenexporteur te zijn. Ik laat je even een stukje horen uit de podcast Lang Verhaal Kort, waarin Frank Slijpers van vreesorganisatie Pax vertelt hoe groot onze wapenindustrie nou eigenlijk is. De industrie die maakt, een beetje afhankelijk van hoe je het precies definieert, zeg 2, 3, 4 miljard euro aan omzet. Ongeveer een derde tot de helft daarvan is export. Dat is, denk ik, voor een relatief klein land best een hoge notering. Veel kleiner natuurlijk qua omvang van die wapenexporten dan de Verenigde Staten of Rusland of China of Frankrijk. Maar toch wel de elfde grootste exporteur van de wereld. Nederland is qua ligging een handig land om spullen door te voeren. Maar voor van alles en nog wat, maar dus ook voor wapens. Ja, we staan dus op nummer 11 van de meest grote wapenexporteurs van de wereld. Enorme getallen zijn dat. Maar hoe zit dat met die wapenindustrie in de EU, Canada en de Verenigde Staten? Dat ga ik uitzoeken en we beginnen met Jonas Tassen in de EU, oftewel in Brussel. Jonas, wederom een hele goede nacht. Hey Roze, goeienacht. Als we kijken naar de wapenindustrie in Europa, hoe is die een beetje verdeeld? Ja, ik zit natuurlijk nu in Brussel, maar ik krijg vooral veel mee van hoe die wapenindustrie inderdaad over heel Europa is verdeeld. Mm-hmm. En je merkt dat er van oudsher uit dat Frankrijk een hele sterke speler is in de wapenindustrie. Van de top 5 grootste bedrijven zitten er 3 in Frankrijk. En misschien ken je daar bijvoorbeeld Airbus wel van. Ja. Die maakt namelijk ook vliegtuigen. Dat is een hele grote speler. En verder heb je buiten de Europese Unie heb je de Britten die ook grote wapenindustrie hebben. En dat heet BAE Systems. Weet je waarom eigenlijk in Frankrijk die business zo groot is? Ja, ik denk dat dat historisch komt doordat goed in de 19e eeuw en daarvoor Frankrijk en Duitsland continu met elkaar in oorlog waren. En dat is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog heel erg uit de hand gelopen. En daardoor heeft Frankrijk een grote wapenindustrie. Ja. Die had Duitsland ook tot de Tweede Wereldoorlog. Maar daar ligt het nu natuurlijk historisch wat gevoeliger om een hele grote wapenindustrie op te tuigen. Mm-hmm. Dus daarom snap ik wel dat het nu in Frankrijk door is blijven groeien en in Duitsland eigenlijk niet meer zo groot is. Ja, is er eigenlijk in Duitsland nog wel sprake van een wapenindustrie? Niet zo direct. Ik bedoel, er is natuurlijk grote Duitse industrie in het Ruhrgebied. En daar worden veel halffabrikaten gemaakt. En zogeheten dual-use producten. Dus producten die zowel voor privé-applicaties als voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Maar een wapenindustrie aan zich, nee, dat is echt niet meer groot in Duitsland. Nee. Maar misschien wel grappig dat in België was dat eigenlijk ook best wel groot. Tijdens de Koude Oorlog heb je in België natuurlijk een grote metaalindustrie. Dus hier waren vroeger ook nog wel een paar grote spelers. Maar die zijn eigenlijk de afgelopen, sinds het oprichten van de NAVO is dat allemaal een beetje uit handen gegeven aan de Verenigde Staten. Die nu buiten Europa natuurlijk de grootste wapenproduceur is. Ja, want maakt Europa veel gebruik van de Verenigde Staten want in Nederland importeren wij ook vooral veel wapens, ook vanuit de VS. Hoe groot speelt die industrie daar een rol hier in Europa? Ja, dat is hier in de wandelgangen van de EU is dat een heel groot onderwerp nu. Dat we eigenlijk voor onze wapenimport zijn we ontzettend afhankelijk van de Verenigde Staten. We importeren heel veel van de Verenigde Staten. Er is ook een soort afhankelijkheid op veiligheidsgebied van de Verenigde Staten. Nee. Wat dan weer samenhangt met het feit dat wij de Verenigde Staten op bedrijfsvlak natuurlijk die wapens daar vandaan moeten kopen. We zijn er best afhankelijk van. Dus er wordt nu wel, ik was toevallig vanochtend bij de NAVO, daar wordt nu wel heel strategisch... De NAVO werkt natuurlijk samen met de Verenigde Staten. Dus daar is de afhankelijkheid wat minder belangrijk. Omdat de VS er ook in zit. Mm-hmm. Maar voor de EU wordt er nu wel heel strategisch gekeken... naar hoe we de wapenindustrie ook in Europa wat groter kunnen maken. En wat meer klaar kunnen maken. Zeker als een president als Trump verkozen wordt. Ja. Om eigenlijk in Europa wat meer onze eigen boontjes te doppen op het wapenindustriegebied. Ja, want waar zijn ze dan bang voor als Trump dus weer aan de macht komt in de VS? Nou ja, dat de Verenigde Staten wat meer isolationistisch beleid gaat voeren. Mm-hmm. En dat betekent, voor niks gaat de zon op. De Verenigde Staten gaat geen wapens meer sturen als daar voor de Verenigde Staten niks te binnen valt direct. Ja. Dat betekent dat wij ofwel nog meer wapens moeten gaan kopen van de Verenigde Staten. Wat natuurlijk positief is voor de Verenigde Staten wapenindustrie. Mm-hmm. Ofwel dat we dus, zoals ik al eerder zei, onze eigen wapenindustrie hier in Europa wat moeten upgraden. Ja. Hoe gaat dat? Je bent dan bij de NAVO geweest, ze hebben het hier over die strategie. Is het mogelijk, denk je, om in de EU wel weer zelfstandig te kunnen fabriceren voor die wapenindustrie? Ja, kijk, het lastige eraan is dat de Europese Unie is natuurlijk is groot geworden als een democratisch instituut. Hè. We hebben het Europees Parlement, we hebben de Commissie, we hebben alle verschillende landen, die hebben allemaal inspraak. Ja. En over het algemeen is dat natuurlijk fantastisch, want daardoor heeft iedereen zijn eigen stem. En wordt er beleid uitgevoerd wat heel inclusief is, waar iedereen zijn steentje aan kan bijdragen. Maar op het gebied van wapenindustrie is dat soms wat lastiger, omdat we... omdat bijvoorbeeld in Rusland, die gaat nu de oorlog in, nou dan is het heel makkelijk. Mm-hmm. En Poetin, oké, deze bedrijven gaan allemaal wapens produceren en die gaan we dan gebruiken om op Oekraïne te schieten. Maar hier in Europa hebben we wat meer dat we gaan zeggen van die wapenleveringen, moeten we dat wel aan Oekraïne leveren? Ziet Rusland dat dan niet als nog meer een uitdaging? Moeten we niet genoeg, hebben we überhaupt wel, zijn we überhaupt wel zelf afhankelijk? Zijn we dat wel zelf voorzienend in onze eigen wapenindustrie? Mm-hmm. En door dat gesprek erover duurt het gewoon wel wat langer. En in het geval dat het oorlog is, is het gewoon wel belangrijk dat je snel kan reageren. Zeker weten. Dat lijkt me toch een spannende periode. Nu heeft Trump ook allemaal wel bijzondere uitspraken gedaan tegen Rusland. Dat zij ook de NAVO moeten aanvallen. Waar gaat dat dan over? Ja, dat was afgelopen week een filmpje waar ik met veel verbijstering naar heb zitten kijken. Dat Trump zei tijdens een campagne speech als de NAVO-landen de 2%-norm niet halen, dus niet genoeg geld van hun bruto binnenlands product uitgeven aan wapens, ja, dat Poetin dan zegt, dan komen wij jullie niet redden. Sterker nog, ik hoop dat iedereen die ze aan wil vallen, dat die mag ze maar gewoon aanvallen. Dus dat heeft hier ook weer flink even de gemoederen wakker geschud. Zo, dat zijn ook flinke uitspraken. Hoe realistisch is die kans dat ook gaat gebeuren? Stel, Trump komt ook nu weer aan de macht. Denk je dat Poetin dit ook dan in overweging gaat nemen? Dit is wel iets waar Poetin natuurlijk over nadenkt. Kijk, het is met dit soort uitspraken... Je denkt eigenlijk, dit is overdreven. Althans, dat is mijn, wat ik ook wel een beetje een menselijke reactie vind. Dat ik denk van, goh, is dat niet een beetje overdreven? Als het echt fout gaat, dan komt hij wel. Maar ja, goed. Uh-huh. Hij zegt het wel. Dus ik denk dat het ook voor Poetin een reden is om dat om in zijn handjes te wrijven. En dat wel serieus te nemen. Hij denkt wel van, Poetin speelt zo mooi toch de NAVO een beetje uit elkaar. En dit soort uitspraken van Trump. Ja, goed, er wordt nog niet zo heel veel officieel op gereageerd. Want Trump is natuurlijk geen machthebber president, op dit moment. Mm-hmm. Maar ja, in de wandelgangen maken mensen zich daar wel zorgen over, ja. Ja, is dit dan, zie je dan ook omheen dat dit een soort stimulatie is voor landen om dan toch aan die 2% te komen? Dat is eerlijk gezegd, dat is al sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen. Mm. Daarvoor was het eigenlijk heel lang soort kumbaya. We gaan naar een soort internationale betrekkingen waarbij we met iedereen overal kunnen overleggen. En oorlog is niet meer nodig. En de wapenindustrie was zelfs een beetje vies. Mm-hmm. Volwerkje wapenhandel, dat is allemaal een beetje schimmig. Yeah. En je merkt nu wel dat dat weer volledig in de belangstelling komt te staan. En we hebben ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat de Belgische Europarlementariërs er allemaal over zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld een Nederlandse Europarlementariër, Bart de Groot, die vooral op cybergebied heel erg veel van zich laat horen. Die zegt van ja, een aanbesteding van de beveiligingspoortjes in het Europese parlement. Die aanbesteding is dan gewonnen door een Chinees bedrijf. En die zegt van ja, dat moeten we gewoon niet doen. We moeten echt in Europa dit soort cruciale veiligheidsapparatuur, industrie, mm-hmm. dat moeten we gewoon hier houden en dat moeten we hier stimuleren. Want het is gewoon niet meer zo dat er in de wereld, op dit moment lijkt het gewoon niet meer zo dat iedereen, dat we met verdragen en gesprekken overal dat uit gaan komen. Ja. Er zijn gewoon leiders, autoritaire leiders, die dat gewoon aan hun laars lappen. En dan moet je ook wel geloofwaardig klaar zijn voor een geweldsescalatie. Ja, ieder voor zich uiteindelijk dan maar. Ja. Ja. Nou, het ziet er naar uit dat er enorm veel ontwikkelingen komen, ook steeds maar weer in die wapenindustrie. We gaan zien hoe dat gaat gebeuren en zich gaat ontwikkelen in Europa. Ik wil je heel erg bedanken, Jonas Stassen vanuit Brussel. En ik wens je nog een hele fijne nacht en hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan, Rosa. Dankjewel. De wereld van BNNVARA. Ja, en dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Brussen. Bas, een hele goede middag wederom. Ja, hallo. Canada staat bekend als een vreedzaam land eigenlijk. Is het terug te zien in de wapenhandel? Ja en nee. Canada is niet zo'n groot land als Nederland als het gaat om wapenexporten. Maar Nederland staat op de 11e plaats, vertelde je net, wereldwijd. Canada staat op de 15e plaats. Dus Canada die is nog steeds een behoorlijk grote wapenexporteur. Je moet ook beseffen, wij zijn het buurland van de Verenigde Staten. En dat heeft voordelen en nadelen. Maar een van die, ja, noem het maar economische voordelen, is dat Amerikaanse wapenbedrijven, General Dynamics, Lockheed, die hebben ook Canadese vestigingen. Dus wat ze daar maken, heeft een Canadees vlaggetje. Maar het zijn Amerikaanse bedrijven. Maar Canada heeft zich in wezen gespecialiseerd in de wapenhandel. Wat Canada produceert, dat zijn vooral componenten van wapensystemen. Dus niet hele wapensystemen, maar deeltjes. En daarnaast bewapende militaire voertuigen. Denk aan trucks met een mitrailleur erop of met een kanon erop. En daarnaast produceert Canada ook handwapens. En vooral daarna simulatoren, satellieten en andere elektronica. Dus het is heel erg gespecialiseerd. Ja. En het grootste deel van dat wapentuig wordt in het oosten van het land geproduceerd, met name in de provincies Ontario en Quebec. Oké, dus Canada produceert redelijk veel, dus vooral gespecialiseerd in bepaalde onderdelen van deze wapens. Ja. Waar gaan al deze wapens naartoe, of deze onderdelen van de wapens? Ja, allereerst, we hebben allerlei regels voor de wapenvergunningen. En daaraan wordt er gekeken naar mensenrechten en of het allemaal wel ethisch gebeurt. En er wordt streng toezicht op gehouden. Maar als je dan naar kijkt naar welke landen het gaat, dan krap je misschien even op het hoofd. Want bijna de helft van alle Canadese wapenexporten gaat naar Saoedi-Arabië. Oké, als we het hebben over mensenrechten schending, dat gebeurt daar natuurlijk. Ja, het is een fascinerend land, maar niet de nummer 1 op de beste waarborger van de mensenrechten in de wereld. Klaarblijkelijk voldoet het dan toch aan de Canadese criteria. En het gaat met name voor Saoedi-Arabië om militaire voertuigen. Die worden geleverd. En een forse hoeveelheid. Vandaar, want bijna de helft van alle wapenexport. Maar de laatste jaren is duidelijk geworden, hè, want je weet wellicht dat Saoedi-Arabië die heeft gevochten in Jemen tegen de Houthis. Mm-hmm. De Houthis die nu de zeevaart lastig maken. Maar Saoedi-Arabië had een invasie tegen de Houthis. Maar daar hebben ze die militaire voertuigen die uit Canada kwamen tegen de burgerbevolking ingezet. En kan je voorstellen wat dat betekent in de Canadese politiek, waarbij ze zien dat voertuigen die in Canada zijn gemaakt in Jemen rechtstreeks tegen burgers zijn gebruikt. Ingezet. Ja. Wat voor consequenties heeft dit nu de politiek daarachter is? Heeft gek genoeg niet geleid tot een vermindering van het percentage. Ja, en het is ook een beetje het idee van, ja, het is een economisch belang. We doen ons best. Uiteindelijk kunnen we niet bij iedere voertuig bekijken waar het naartoe gaat. En ja, je levert niet je wapentechnologie naar de meest vreedzame landen in de wereld. Want, want die hebben die wapens niet nodig. Niet nodig, dus het is ook, dat is hetzelfde dilemma voor Nederland. Het is een beetje dubbel. En ze zullen het niet snel aan mensenrechten, echte grote mensenrechten schenders of hele agressieve landen sturen. Maar desalniettemin, een hele interessante discussie in de laatste weken, want Canada exporteert al jarenlang wapens naar Israël. Staat in de top 10 van landen waar Canadese wapens naartoe gaan. Nummer 1 is overigens nog steeds de Verenigde Staten. Maar Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, dan blijft er weinig over. Maar Israël hoort daarbij. Okay. En vanwege het geweld in Gaza heeft Canada is gestopt met, laten we zeggen, dodelijke wapens. Dodelijke wapens zijn wapens die, als je ze inzet, dan gaan mensen direct dood. Maar andere wapens weer niet. En dat is toch, want wij hebben hier natuurlijk ook een discussie over gehad in Nederland, omdat zij onderdelen van een gevechtsvliegtuig sturen. Dat is ook niet meteen dodelijk. Is het dan vergelijkbaar met Canada? Ja, is volkomen vergelijkbaar. Hè. En dat wordt ook wel de dual use, hè. Dus het meervoudig gebruik. Hè. Want het zijn vaak onderdelen van systemen die ook voor niet oorlogsdoeleinden gebruikt kunnen worden. Elektronica bijvoorbeeld. Maar de regering van Justin Trudeau zit met een probleem. Want het is misschien wel begrijpelijk dat ze dat onderscheid maken, maar nu is niemand tevreden. Want degenen die vinden dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen, en wij zijn vrienden met Israël, dus dan moeten we ook wapens leveren, die zijn niet tevreden. Want Israël wordt aangevallen en nu hebben ze minder wapens vanuit Canada. Maar uiteraard heb je ook een grote groep mensen die zegt van, ja, maar er is een verwoestende invasie in Gaza. Ja. Burgerbevolking lijdt daaronder. En dat kan toch niet met Nederland of met Canadese wapens gebeuren. Dus uiteindelijk, niemand is tevreden over het Canadese overheidsbeleid over de wapenexport op dit moment. En dan tot overmaat van ramp Oekraïne. Ja, dat is natuurlijk de andere oorlog waar Canada ook hechte banden heeft natuurlijk met Oekraïne. Ja, Canada is al traditioneel, want we hebben hier heel veel Oekraïners wonen, is al jarenlang dikke vrienden met Oekraïne. En sinds de Russische inval heeft Canada heel veel wapens gestuurd, humanitaire steun, et cetera. Maar de regering van de Oekraïne heeft deze week bekendgemaakt dat ze Canadese onderdelen hebben gevonden in Russische raketten. Oh, dit is een schandaal. Ja, Canadese elektronica. En dat antennes van de Iraanse drones, die door Rusland worden gebruikt in de Oekraïne, die antennes die zijn uit Canada. Oekraïne heeft dan ook gevraagd van Canada, zet dat alsjeblieft stop. Ja, stop. Maar Ja, maar het grote probleem hierbij is, dit zijn dus dingen, hè, antenne op een drone. Dat is, mm-hmm, ja, een antenne, een drone. Je hebt ook drones die niet voor militaire doeleinden, yeah, worden gebruikt. En er zit ook een Canadese antenne op. Dus hè, ook weer meervoudig gebruik. Moet je dat nou wel of niet stoppen? En om het moeilijk te maken, de meeste van die onderdelen die zijn gebruikt in die Russische raketten en die Iraanse drones, die zijn al jaren in handen van die landen, want die komen uit voorraden. Dus zelfs al zou je het nu stopzetten, dat is vooral symboliek. Mm-hmm. Maar dat zet geen zoden aan de dijk, want ze zijn al aangeleverd en ze hebben grote voorraden in Rusland en Iran. Ja, Canada kan er ook niks meer aan doen dan toch, uiteindelijk? Nee, maar het heeft wel een discussie op gang gezet van, ja, we moeten beter kijken naar die onderdelen die in raketten worden gebruikt. Want je kent het verhaal van die supersonische, hele snelle Russische raketten waar ze nu mee zijn begonnen... Om die op Oekraïne af te schieten. Hè? Die sneller dan het geluid gaan. Wat is het, 20 of 30 keer sneller dan het geluid gaan? Zoiets. Er zitten Canadese onderdelen in. Oh. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ik vermoed dat de regering daar snel een einde aan probeert te maken. Maar ja, dat zijn chips die misschien nog jarenlang op voorraad liggen in Rusland voordat die zijn uitgeput. Ja, dat is een hele moeilijke discussie. Als je met wapenexport bezighoudt, dan maak je je handen vuil. En ja, Nederland heeft er last van, maar Canada ook. Ik denk alle landen die bezig zijn in de wapenindustrie en daar een grote rol spelen, die maken gewoon hun handen vuil. Zo zit dat. Ja. Maar het blijft belangrijk genoeg qua economie voor Canada om dat dus wel gewoon in werking te blijven zetten, zeg maar. Natuurlijk gaan ook westerse landen, NAVO-landen, veel meer investeren in defensie vanwege alle grote spanningen in de wereld. Dus uiteindelijk zal Canada, is een geluk bij een ongeluk, die kunnen daarom waarschijnlijk meer naar NAVO-landen exporteren, waar ze natuurlijk de voorkeur aan hebben. Mm-hmm. Want die gaan eindelijk die percentages omhoog schroeven. Maar Canada zelf die staat op 1,3%. De norm was 2%, hebben we net gehoord. Ja. Dus Canada heeft intern nog wel wat te investeren. Ja, precies. Nou, we gaan kijken of dat dus ook gaat lukken. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruce vanuit Canada, voor dit inkijkje in de interessante wapenindustrie vanuit Canada. Dank je wel en ik wens je een hele fijne nacht nog. Fijne avond, sorry. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Que cosa l'amor, chi vivo al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata, che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? E la Ramona che entra in campo. Heerlijke muziek van Vinicio Capossela met Che cos'è l'amore. De wereld van PNNVARA. We hebben het vannacht over de wapenindustrie. En dan kan er natuurlijk het grootste land dat daar een rol in speelt niet ontbreken. En dan heb ik natuurlijk over de Verenigde Staten. En daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag wederom. Ja, goedenacht, Reuza. Ja, Amerika is de grootste wapenproducent in de wereld. Hoe is dat zo gekomen dat zij daar zo groot in zijn geworden? Ik denk dat Amerika natuurlijk eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog een beetje de beschermer van de democratie, de politieagent van de wereld is. En ja, dat een gedeelte daarvan is natuurlijk verschillende oorlogen voeren en het leveren van wapens aan organisaties en regeringen waar je het mee eens bent. Dus ik denk dat het daar een beetje aan ligt. En ja, het is wel een interessant nummer. Want ik vond sinds 1950 heeft Amerika 729.000 miljard dollar geëxporteerd. Wow. Dat is best wel dat zijn enorme aantallen. Ja, nou zat er sinds de jaren 90 wel een beetje een daling in de export, tot een dieptepunt in 2002. En daarna is het in de lift gegaan. En eigenlijk in 2022 en 2023 zie je echt een hele grote sprong. En dat is natuurlijk de oorlog in de Oekraïne. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een stijging van 23% tot voor een export van 238 miljard dollar. Zo, jeetje, dat ongelooflijk. Want je zei het dus, het dieptepunt zat in 2002. Dat verbaast me eigenlijk rond de tijd van 9-11... dat het zo laag is met de Irak-oorlog en alles wat daarna kwam. Ja, het ging daarna ging het ook wel omhoog. De Irak-oorlog was natuurlijk in 2003, 2004. Mm-hmm. Ik denk dat in 2002 dat de export omlaag is gegaan, omdat meer wapens voor Amerika zelf moesten gebruikt werden natuurlijk met de invasie van Afghanistan. Ja, dus dat is wel mooi voorstel dat die export omlaag gaat. Ja. Nu is het dus wereldwijd, wordt het ingezet, geëxporteerd naar allerlei landen dus. In welke staten worden deze wapens gemaakt? Wat voor rol speelt dat in de VS? Ja, nou moeten we misschien ook even een breuk maken tussen de wapenindustrie, zoals het met tussen die de regering zeg maar regelt met grote wapens. Want we hebben natuurlijk ook nog de gun-industrie, de huistuin- en keukenwapens. En daar wordt ook zo. Er zijn 16 miljoen wapens verkocht vorig jaar. En het is een bijdrage van 51 miljard aan de Amerikaanse economie. Zo, maar is dat vooral in het land zelf of ook naar het buitenland? Dat is voornamelijk in het land zelf. Daar zit wel wat export bij. Maar nee, de 16 miljoen wapens die waren verkocht in de VS zelf vorig jaar. Zo. Of in 2022. 16 miljoen. Ja. Dat is bizar. En die gun-industrie, dat is dus ook enorm belangrijk voor de economie. Precies. Zo zei 51 miljard dollar. En je vroeg waar die wapens gemaakt worden. En je ziet dat de gewone grote wapenindustrie, de raketten en dergelijke, dat is eigenlijk overal. Lockheed Martin is de grootste. En die hebben overal bedrijfjes. We hebben hier ook een aantal bij de Space Force Base zitten ook een aantal Lockheed Martin bedrijven. En zelfs ik heb ook een klant en die maakt onderdelen voor Patriot raketten. Camera onderdeeltjes of zo. En dus eigenlijk draag ik door die klanten supporten ook een beetje bij aan de wapenindustrie. Het is heel vreemd. Die grote wapenindustrie zit eigenlijk door de hele VS. Van hele kleine onderdeeltjes tot natuurlijk echt de grote fabrieken waar de raketten gemaakt worden. Ja. De gunindustrie is wat anders. Die hebben veel meer restricties. Bijvoorbeeld er is er eentje, Kimber Firearms, die begon in New York, maar omdat de wetten in New York strenger zijn geworden, zijn ze verhuisd naar Alabama. Alabama. Ja, daar hebben ze weer. Maar je ziet wel dat de meeste van dat soort vuurwapens toch gemaakt worden in staten waar de regels wat soepeler zijn. Nevada, Ohio, Utah, South en North Carolina, dat soort plekken. Ja, want dit dan is per staat al geregeld. Kan ik dan inschatten dat die voor zeg maar de echte wapenindustrie, de grote wapenindustrie, is dat dan federaal geregeld of wordt dat ook weer per staat geregeld? De grote wapenindustrie, daar hebben staten natuurlijk ook limitaties aan. Maar dat soort bedrijven zijn vaak wel zo groot. En het is ook niet echt duidelijk, weet je wel. Als er ergens een bedrijf plastic onderdeeltjes maakt voor een of andere raket, is dat dan een onderdeel van een wapen? Het eindwapen wordt daar niet gefabriceerd dan. Terwijl dat bedrijf wel gewoon een echt belangrijk onderdeel van de wapenindustrie is. Dat ligt veel ingewikkelder dus dan bij die gun-industrie. Ja. Want als we dan kijken naar die gun-industrie, in hoeveel staten mag men dan gewoon een wapen op zak hebben? In 45 staten mag je open en bloot met een wapen op straat lopen zonder vergunning. Zonder vergunning? Oh, ja. Dan kan je gewoon, ja, kan je kopen en dan kan je hem gewoon. Maar je moet hem laten zien, weet je, dat het duidelijk is dat je er een hebt. Dat je niet, je mag hem niet onder je jas hebben. Daar zijn dan weer wat meer regels voor concealed. Wat is de concealed permit? De staten zijn daar wat moeilijker in. Maar ook leeftijdsgrens, dat is ook weer zoiets. Er zijn 9 staten waar er geen leeftijdsgrens is om een handvuurwapen te kopen. En 16 staten voor langere geweren, voor van dat soort, weet je, jachtgeweren en dat soort dingen. En dat zijn dan de staten waar meer gejaagd wordt. Maar ja, je kan gewoon op je 12e jaar gewoon een pistool kopen als je wil. Ja, want vertel even, want dit blijft voor mij altijd zo'n mysterie in de VS. Want hoe makkelijk is het dus om een wapen te kopen? Ik begrijp dat het verschilt per staat, maar neem bijvoorbeeld heel even mee in Californië, waar jij woont. Ik kan in principe hier een winkel inlopen. Bij de Walmart verkopen ze niet meer, maar er zit nog wel een sportwinkel hier zo. En daar kan ik gewoon naar binnen lopen en dan zeggen van, nou, ik wil graag die. En dan moet ik een formuliertje invullen. Dan word ik hier in Californië word ik wel gecheckt en er is een 10 dagen waiting period. Dan checken ze bij de FBI of je of je in een of andere database zit, of dat je ooit eens gek bent geweest, of dat soort dingen. Maar als je daar gewoon doorheen komt, ja, dan kan ik er gewoon mee naar buiten lopen binnen 10 dagen. Maar er zijn ook loopholes. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel wapenshows, maar daar is die wachttijd dus niet. Daar kan je gewoon meteen kopen en meenemen. En daar zijn dus ook de discussie is dan heel vaak ook als het gaat om strengere wapenwetten, van we willen dat loophole dichten. En daar zijn mensen dan dus heel erg tegen. Ja, het is gewoon heel makkelijk om van alles te kopen op zo'n wapenshow. En het is niet echt moeilijk. In sommige staten zijn de checks ook wat minder. Je hebt ook red flag laws. En dat betekent dat als ik een wapen heb en mijn vrouw denkt, goh, hij gaat nou toch wel rare dingen zeggen, dan kan ze hier in Californië de politie bellen en dan kan een rechter beslissen van, hé, jij mag geen wapens hebben. En dan nemen ze gewoon in. Maar hoop staten willen dat soort wetten ook niet eens aannemen. En dan kan mijn vrouw bellen wat ze wil en zeggen, ja, er moet eerst wat gebeuren. Ja, dan is het vaak te laat. Ja, en zelfs met al deze schoolshootings die er gebeuren, dit blijft zo bestaan. Dat trots blijft erin. Dat je gewoon, eigenlijk is het gewoon net zo makkelijk als een pak melk kopen om een wapen te kopen uiteindelijk. Ja, er zijn hier en daar wel wat meer. Ik bedoel, het is niet. Kijk, een pak melk heb ik echt binnen 5 minuten. En een wapen hier in Californië zeker niet. Binnen 10 dagen. Ja, precies, binnen 10 dagen. En dan ook echt wel flink dodelijke wapens. Hoewel ze hier ook wel moeilijker doen over assault rifles. Dus echt die AR-15's waarmee ik 30 kogels per minuut kan afschieten, weet je wel. Dat soort dingen zijn in Californië echt wel heel erg streng. Daar checken ze wel meer. Maar er zijn ook genoeg plekken waar het niet zo is. En ja, ik mag dan geen wapen over de staat heen nemen officieel zonder het aan te geven. Maar ja, dat is ook heel makkelijk. Want er is eigenlijk, ik kan zo van Nevada naar de Californië reizen zonder dat iemand me checkt. Ja. Ja, wordt daar niet enorm veel misbruik van gemaakt? De illegale wapenhandel? Of is dat eigenlijk helemaal niet nodig als het al zo makkelijk is eigenlijk? Nou, dat is dan meer onder mensen die geen wapen krijgen, die dus in een van die databases staan. En dat zijn dan vaak criminelen. En vaak hoor je dus ook van de mensen die voor de wapenwet zijn, dat die zoiets hebben van, ja, maar weet je, de criminelen kunnen het toch altijd wel krijgen. En dan mag ik er geen een meer hebben om mij te verdedigen. Ja. En daar hebben ze misschien een punt. Maar ja, aan de andere kant, misschien moeten we al die wapens gaan opruimen in plaats van de 400 miljoen wapens die hier rondzwerven in Amerika te laten rondzwerven. Ik bedoel, als we daarmee beginnen, dat dan wordt het een stuk moeilijker. Ja, dat zou zeker een mooie stap zijn. Dan vraag ik me nog één ding af. Hè, want we hadden het net met Canada over dus die wapenindustrie wereldwijd. Die hebben best wel strenge regels. Is er in de VS ook sprake van dit soort regels? Hoe bedoel je? Qua export en dat soort dingen? Ja. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk landen waar Amerika niet naar exporteert. Maar de grootste ontvanger is Saudi-Arabië. Ja, nou, zelfs dus is in Canada. Die niet echt. Ja, precies. En dan echt by far. Het is niet echt zomaar even de nummer 2 net of de nummer 1 net. Nee, het is echt gewoon 2 keer zoveel als de nummer 2. Maar dan heb je ook Japan en Zuid-Korea. En ja, Amerika bepaalt dat. Dat wordt dan wel door het congres, denk ik, bepaald. Als er bepaalde wapenleveranties aan bepaalde landen zijn. En sommige landen, daar leveren we niet aan. Maar dat is maar net hoe de moed is in de VS. Ja, precies. Het blijft een interessante wereld, de wapenindustrie in de VS. De VS is dus de nummer 1 in de wapenexport. Maar dus ook de gun industry in de VS is gigantisch. Met hoeveel was het? 56 miljard. Ja, 51 miljard bijdrage aan de economie. Ongelooflijk. De economie stort in elkaar als er geen wapens meer zijn in de VS. Nee joh, want de economie is een paar triljoen. Dus dat valt nog wel mee. Sorry. Ja, ik heb natuurlijk echt nul economisch inzicht. Maar de NRA wil wel laten, in ieder geval wel laten merken dat dat wel. Dan gaan er zoveel mensen hun baan kwijtraken en het hele land wordt binnen geen wapens meer. Ja, zo vechten ze daartegen natuurlijk. Ja. Interessante wereld, fascinerende wereld. Jij hebt ook nog een nummer uitgekozen wat hier heel goed bij aansluit. Vertel. Nou, het is Aerosmith met Jamie's Got a Gun. Nou, we gaan naar luisteren. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de VS, over dit inkijkje in de wapenindustrie. Dankjewel en ik spreek je de volgende keer weer. Ja, graag. Tot snel. Tot snel. Helaas moet ik Aerosmith met Jane's Got a Gun eerder afkappen. Maar ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Dit was De Wereld van Bien en Vara van zondag 25 februari. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Nu is hier de nacht is zwart na het NOS Radio 1 Journaal. Tot volgende week.